Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ tabîbi kulûbnâ Muhammed. Allahum salli alâ senâ Muhammed ve alâ. Sallu alâ şefî'i zunûbnâ Muhammed. Allahum salli alâ senâ Muhammed ve alâ. Sallu alâ Rasûlina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Eûzü billâhi s-semî'u'l-alîmi mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzü bike min hemezâti'ş-şeyâtîn ve eûzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatul mevti thumme ileynâ turcaûn. Sadakallâhu'l-azîm. Allahümme enfa'na bil-Qur'an-l-Azîm. Ve bârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhe l-Hayy'l-Kayyûm. Hassantukum bil-Hayy'l-Kayyûm illezî lâ yemûtu ebedâ. Ve defa'tu annî ve ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-Alî'l-Azîm. Rabbimiz tebâreke ve teâlâ bizleri iman nimetiyle müşerref eyledi. İslam nimetiyle müzeyyen eyledi. Herkesin batıl yollarda gittiği, farelere, maymunlara taptığı, putlara taptığı, köya 21. asır diye nitelenen, geçmişlere göre en aydın, en münevver zamanları yaşıyoruz. Teknoloji çok ilerledi falan. Dedikleri bu dönemde hala milyarlarca insanın profesörlerden, doçentlerden, okumuşlardan, kültürlü geçinenlerden birçoğunun Allah'ını tanımadığı, Celle Celaluhu sıfatlarını sayamadığı, isimlerini sayamadığı, ahiretten haberdar olmadığı bomboş bir şekilde manasız ve gayesiz bir şekilde hayvanlar gibi, hayvanlardan da beter bir vaziyette hayat sürdükleri şu dönemde Rabbimiz bizi varlığından haberdar eyledi. İsimlerini, sıfatlarını bize ilham eyledi, bildirdi. Ve bu vesileyle biz cennet ehlinden olmaya namzet olduk. Elhamdülillah. İman sahibi olamasaydık, dünyayı iyiliklerle doldursaydık, doyurmadık, aç bırakmasaydık, giydirmedik, çıplak bırakmasaydık ve bütün insanlara, hayvanlara, iyiliklere gark etseydik, yine de asla cennete giremezdik. Çünkü Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ ebedi hayatta, ebedi ahirette cennete girmenin tek şartı iman ve ameli salih olduğunu Kur'an-ı Azimüşşan'ın 45 küsur ayet-i kerimesinde beyan etmiştir. Şimdi bu iman nimetine, İslam nimetine ne kadar hamd etmemiz lazım? Ne kadar şükretmemiz lazım? Ta ki Rabbimiz bu nimeti elimizden almasın. Gün be gün nimetlerini hakkımızda tamamlasın, ziyadeleştirsin ve nihayetinde son nefeste iman-ı kâmil ve husn-ü hâtime ile çene kapamayı kadınımıza, erkeğimize, çoluğumuza, çocuğumuza ve bizden gelecek bütün zürriyetlerimize ve bizi sevenlere ihsan eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli alâ seyyidina ve alâ âlihi ve sahbihi efdale salavatik adede malumatik ve barik ve sellim teslimek. Rabbimiz lütfeyledi, size gelebildik. Elhamdülillah. Sağlık vermese, sıhhat vermese, ağrıdan duramasak şimdi ne buraya gelebiliriz, ne bir namaz kılabiliriz, ne bir ibadet yapabiliriz. Bu kadar nimetlerimiz var. Hala şükretmiyoruz. Efendim kıymetini bilmiyoruz. Dün İzmir'de iki tane ihvan kardeşimizi ziyarete gittik. İkisi de ama, ikisi de kötürü, ikisi de sandalyeye bağlı böyle yan yana oturuyorlar. Anneleri de başlarında. Birisi hemen hemen benden biraz büyük, birisi biraz küçük falan. 50'li yaşlardalar, 60'a yaklaşmış biri. 35 senedir tekerlekli sandalyede böyle duruyor. 35 sene. Öbür kardeş de öyle. Allah Teala annelerine bakımları hususunda kolaylıklar, sabırlar ihsan eylesin. Şimdi hallerine bakıyorsun, nurlarına bakıyorsun, pırıl pırıl. Şu beyaz lambalar onların alnının nurunun yanında sönük kalır. Yanlarına yanaşıyorsun, nur. O kadar ulema evliya gördüm, böyle nurlu bir şeyler görmedim. Neden? 35 senedir devamlı oturdukları yerde gözleri görmüyor. Zaten iki gözü görmeyene iki cennet Allah vaat ediyor. Hadis-i şerif sahihtir. Bir de devamlı zikir yapıyorlar. O vaziyette benim salavat kitaplarımı işte getirmişler onlara veya onlar bulmuşlar. Salavat-ı şerifeye devam ediyoruz diyorlar. Salavat-ı muzafat kitabı. Onda çok hayırlı salavat var. Dünyayı, gökleri, yerleri sevap doldurur. Ondan sonra düğümleri çözen salavat. Kimsenin bir müşkili kalmaz. Maddi, manevi, o kitapla beraber mesela. O iki kitabı söylediler. Yanlarına gelen adamlar onları ziyarete diyorlar ki siz bize biraz kitap okuyun hocanın kitaplarından. Onlara kitap okutturuyorlar. Onlara en iyi hediye kitap okunması. Onlara en iyi hediye onların yanına gelen birisi kitap okuduğu vakitte dinliyorlar. Dinleyerek kitapları ezberlemişler. Yazdığım onlarca salavat-ı şerifeyi ezberlemişler. Gözler görmeyince biraz hafıza kuvveti daha artar. Çünkü gözü gören her şeye bakıyor, baktığı için onlar hafızada yer alıyor. Yer aldığı için hafızada eksiltme yapıyor. Yani bir şeye uğraşırken öbürüne yönelişinde kuvvet azalıyor. Onun için hafızlar çok amalarda çok hafız olur. Gözü açıklarda o kadar hafız yoktur. Hep amalarda. Efendim, hafızalarından dolayı. Salavat-ı muzafatı ezberlemişler. Ondan sonra salavat okuyorlar. Zikir yapıyorlar. Böyle yan yana ikisi böyle oturuyorlar. Diyorlar işte dua ediyorlar. Dua istedik onlardan. Biz de dua bekliyoruz diyorlar. Böyle bir güzel halleri var. Halimden utandım. Bak bu dünyaya geldik. Neden geldik? Onu anlatıyordu. İhsan Şen Hoca Koca Efendi. Bunları biraz bayağı anlattı. İzmir'deki sohbette. Aristo niye yaratıldığını anlamaya çalışırken filozof oldu. Fakat anlamadan geberdi tabii. Ayrı dava. Eflatun efendim niye yaratıldık ya? Bu insanlar buraya niye geldik biz ya? Nereye geldik? Nereye gidiyoruz? İşte ondan sonra diye düşüne düşüne kafayı yora yora kafayı yedi yani diyelim şimdi neyse filozof oldu. Ondan sonra anlayamadan öldü gitti. Neden? Anlasa Müslüman olacak. Allah'ı bulacak. İnne dine indellahil İslam. Din ancak İslam'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki dinin adı da İslam. Adem aleyhisselamın dini de İslam. Şeriatlarda değişiklikler oldu. Dinde değişiklik yok. Din Allah'a teslimiyettir. Ne zaman ne hangi peygamberi gönderirse, hangi kitabı indirirse ona itaat eden Allah'ın dini üzeredir. Onun adı İslam'dır. Başka din yok. Bir insan gökten inen dinler diyemez. Gökten dinler inmez. Gökten bir din geldi. O da İslam'dır. Semavi dinler diyemez. Semavi kitaplar diyebilir. Çünkü kitaplar efendim suhuflerle beraber 104 kitap. Ama dinler yok. İnnet dine diyor bak. Bizim ümmetimiz için söylemiyor bunu. İnnet dine indallah. Allah katında, Allah katında bizden sonra Allah katında, ondan önce Allah katında bir şey değişmez ki. Allah'ın ilmi ezelisinde tek din el-İslam. İslam'dır. Onun için İsa Aleyhisselam zamanında Eflatun değil mi mektubattaki hocam? Eflatun diyor. Eflatun İsa Aleyhisselam zamanında rastladı. Allah'ın hak peygamberinin zamanında rastladı. Görüştüklerine der bir rivayet okumadım. Ama onu duydu. Böyle bir peygamber çıktı. Peki. Dedi ki ne yapıyor? Dediler ki anadan doğma körün gözünü açıyor. İyileştiriyor. Dedi ya biz dedi bu işi daha beceremedik. Tabipler beceremedi, filozoflar beceremedi. Anadan doğma körün gözünü kim açıyor? Açıyor hiç kimse. Biz yapamıyoruz. Ne yapıyor başka? Dediler ki ölüleri diriltiyor. Nasıl yani dedi. Basbayağı dediler. Geliyor mezarın başına dua ediyor. Kalk diyor bir izle, ölü kalkıyor. 1000 senelik, 2000 senelik, 3000 senelik İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirilttiği Kur'an'da zikrediliyor. Kur'an'da olmasa hadise inanmıyoruz diyecekler, palavra diyecekler. Kur'an'da zikredilince yine de bazıları diyorlar ki aman canım işte falan, abartı var falan. Zaten öyle diyen kafir olur. Kur'an'daki bir ayette mübalağa var, abartı var dese abartı yalan demektir. Allah yalandan münezzehtir. Allah'a yalan söylüyor diyen kendisi en büyük kafirdir. Onun için Kur'an'a laf eden de zaten otomatik kafir oluyor. Hadiste de öyle oluyor ama hadiste işte bütün hadisleri inkar ederse, mütevatirleri inkar ederse o da Kur'an inkar gibi kesin. Fakat belli bir hadis hakkında konuşuyor. Bu hadis işte zayıf mıdır, şu mudur, bu mudur? Ona kafir diyemiyoruz. Ama mütevatir olursa onu da inkarı kafir olur. Bir fark odur yani. Yoksa hepsi Allah'tan gelen vahidir. Ölüleri diriltiyor. Dedi ki ya dedi bu dedi nasıl oluyor? Tıptır, işte efendim felsefedir. Bütün ilimler Eflatun biliyor. Bunların hiçbirinde ölüyü diriltebilmek diye bir şey, bir çözüm yoktur. Onun için ne iddia ediyor? Diyor ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Ben Allah'ın Nebisiyim diyor. Peygamberiyim diyor. Dedi ki siz o zata inanabilirsiniz. Çünkü eğer bu dediklerinizi yaptığını biliyorsanız, görüyorsanız bunu hiçbir beşer yapamaz. Mutlaka Allah tarafından teyit edilmiş, özel mucizeler desteklenmiştir. Ona iman edin. Peki dediler ki efendim sen bizim büyüğümüzsün. En akıllı akıllımızsın başımızda. Dünyada onun kadar o zaman felsefe bilen yok. Yani akıl, mantık yürütebilen yok. Zirve adam. Marka. Şimdi madem sen de bunu kabul ettin, düş önümüze de beraber gidelim, iman edelim. Dediler. Eflatun ne arıyor gelmiş dünyaya? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? İleride ne olacak? Ölümden sonrası var mı, yok mu? Varsa neye göre, kim iyi, kim kötü? Bunları vahiy gelmeden felsefeyle, mantıkla oturursun, hindi gibi düşün. Cennetin kaç kapısı var? Nereden bileceksin bunu? Veyahut da kim ne yaparsa cehenneme gidiyor. Cehennem diye bir şey var mı? Öldükten sonra dirilmek var mı? Kabirde azap var mı? Bunların hiçbirini bilmiyor. Bir adam mantığıyla bunları düşünmekle çözebilir mi? 2 kere 2 4'le çözebilir mi? Cebirle çözebilir mi? Hendeseyle çözebilir mi? Astronomiyle çözebilir mi? Tıpla çözebilir mi? Bütün dünyanın bütün fakülteleri, dekanlar, bütün dünyanın en üst seviyedeki adamlar toplaşsalar yarın ahirette efendim cennete hangi amel girdirebilir? Bunu bulabilirler mi? Bir ayet Allah'tan alabilirler mi? Bu Allah'ın peygamberliği nübüvvet müessesesiyle, vahiy müessesesiyle bizlere ulaştı bu din. Ondan evvelki peygamberlerin şeriatları. O zaman eğer zerre kadar Eflatun'un aklı olsaydı, zerre kadar bak, Dünyanın en akıllı adamı geçiniyor, ilan etmişler o zaman. Şimdi bile sorsan Eflatun desen, şimdikiler bile derler, ooo o bizden akıllıydı. Herkes onun akıllını kabul ediyor. Ama adam, hakikati gördüğü halde, duyduğu halde, kendi de itiraf etti. Bunları biz yapamadığımıza göre, biz de zirvede olduğumuza göre, bizden bir üst basamak olduğu zaman, insan gücünün dışına çıkıyor dedi. Kafası çalışıyor, onu çözdü. Yalancıdır demedi. E buyur gel önümüze düş. O zaman niçin yaratıldığını da anlatır sana İsa Aleyhisselam. Efendim dünyada Allah senden ne istiyor, ne emrediyor, neyi yasak ediyor anlatır sana. Sonra öleceğini anlatır. Ölümde, kabirdekileri anlatır. Ölümün sonrasını anlatır. Sonsuz hayatı anlatır. Her istediğin taze ilimlere konarsın. Hem de hiç masrafsız. Hiç bir gayret göstermeden. Zaten gayret göstersen ulaşılamayacak ki. Boşuna yorulacaksın, bir şey elde edemeden geberip gideceğiz. E o zaman gel kaynağına. Nübüvvet ve Risalet müessesesine iman et. Dedi ki, yani demek istedi ki onlara tabii siz şahitsiniz, kültürsüzsünüz, sizin gibi adamlara böyle peygamberler faydalı olur demek istedi yani. Nahnu kavmun mühezzebun la hacete bila ila men yuhezzibuna. Biz dedi, ahlakları en zirveye ulaşmış, süzdürülmüş, sızdırılmış, en büyük ilimlere mazhar bir toplumuz. Felsefeciler cemaati olarak. Artık bizi bu saatten sonra yetiştirecek, yönlendirecek, hidayete eriştirecek, efendim bilmediğimiz bir şey bildirecek, bulmadığımız bir şey bulduracak bir kimselere bizim ihtiyacımız yok. Ama dedi, siz gidin dedi. En azından firavunluk yapmadı yani de, gidin dedi. Ama bizim ihtiyacımız yok. İşte insan ne kadar zengin olsa da, ne kadar akıllı olsa da, para, efendim diplomalı olsa da, toplamalı olsa da, insanı batıran burası. Ne demek? Bizim ihtiyacımız yok. Biz erişeceklerimize erişmişiz. Aradığımız zevkleri bulmuşuz. Tatmini burada dünyada bulmuşuz. Biz ve bundan sonrası bir şey gerekmez. Kella innel insane letgâ râstegnâ. Asla insan yanlış yoldadır. İnsan azmıştır, kudurmuştur. Azıyor. Kendine kuyuyu kendi eliyle kazıyor. Bu neden oluyor? Bütün mesele errâhüstegnâ. Kendini müstegnî görüyor. Müstegnî görüyor ne demek? Ehl-i sünnet âlimine ihtiyacım yok. Mürşid-i kâmile ihtiyacım yok. Efendim zaten internet çıktı. Her taraftan her bilgiye ulaşılıyor. Tefsir, hadis, fıkıh bilmem. Bütün ilimler oraya yazmışlar. Ama oraya yazan Vehhabi midir? Efendim Şii midir? Efendim mealci midir? Ateist midir? Deist midir? Hiçbir şey bilmez. Pazara gidiyorsun. Bak sana diyoruz ki bu pazarda çok ürün var. Bu ürünler içerisinde hepsini yeşillik zannedersin. Ondan sonra ıspanak zannedersin. Ama bazıları zehirli otlarla karışmış. Ayrık otlarıyla bitişmiş. Onun için eve götürürsün pişirirsin. Bütün çoluğun çocuğunu zehirlersin. Aile faciası çıkar. Herkes mezara gider. Bu pazarda gördüğün her yeşillik gıda değildir. Bazısı sümmü katildir. Öldürücü avudur. Bak söylüyoruz. Hiç size böyle bir pazara gidenlere bu pazarda böyle bir işler karıştı. Kimin tezgahında ne var? Karıştı. İşte ona göre güvendiğiniz adama bilmem ne vesaire dikkat edin. Her önüne geleni alıp da götürüp yemeyin. Diye bir belediye ilan yapsa sen o pazara girip her gözünün beğendiğini, her yeşil gördüğünü, her tatlı gördüğünü alıp yutar mısın? Çoluk çocuğuna yedirir misin? Şimdi sana diyoruz ki, biz burada 40-45 senedir bu işin içindeyiz. 7 yaşımızdan beri tamamen içindeyiz. Bu kadar ulema görmüşük, evliya görmüşük, kutuplar görmüşüz, müceddidler görmüşüz. Allah'ın izniyle kafamız da çalışıyor. Efendim, Mevla'nın verdiği hıfz kabiliyetiyle beraber, intikal kabiliyetiyle yani, seri intikalimiz var. Bu kadar olaylar içerisinde, internetten önceki dönemi de yaşamışız. İnternetten sonraki dönemi de yaşamışız. Bilgisayar öncesini de yaşamışız, bilgisayar sonrasını da yaşamışız. Çünkü bunlar çok fark ettirdi bu meselelerde. 20-25 yıl. Çok büyük fark oldu. Milleti mahvettiler. Şimdi bu dönemlerin elhamdülillah 20 sene gerisi, 20 sene ilerisinin içindeyiz. Yaşadık bilfiil. Hep de sizinle birlikte yaşadık. 40-45 senedir. Bu sohbetlerle yaşadık. E şimdi diyoruz ki bak adam profesördür diye, hocadır diye, tefsir profesörüdür, hadis profesörüdür, ilahiyat akademisyendir, dekandır, rektördür. Yahu ilahiyatın dekanı demedi mi ki horozdan da kurban olur, ayakkabıdan da kurban olur? Demedi mi bu memlekette ya? İlahiyatın dekanı ya! Bütün dünyanın Arabı acemi bize güldü. Mekke'de Medine'de gidiyor, bütün Araplar bize soruyor. Ya sizde diyorlarmış ki horozdan kurban olur, öyle mi? Rezil oluyorduk. Bu adamı dekan yaptılar. E şimdikiler bundan iyi mi? Şimdikiler kabak gibi horozdan kurban olur demiyor ama diyor ki kurbana lüzum yok zaten diyor. Şu öbürü hiç olmazsa bir ayakkabı mayakkabı böyle bir naylon maylon kestiriyordu yani kenarından. Bunlar diyor ki ya o hadisler zayıf. Ya, ayette de var. O ayet onu demek istemiyor. Ondan sonra sokakta kanlar manlar çok iyi olmuyor bu işler. Hayvan haklarını koruyalım bilmem ne. Köfteleri lüp lüp yutuyor. Kurbana geldi mi yasaklama çıkarıyor. Öbür etleri sanki efendim anasının tarlasında bitiyor. E şimdi bu adamlarla karşı karşıyayız. Gözünüzün önünde. Şimdi sen nasıl dersin ki bana ehli sünnet bir alim lazım değil. Nasıl dersin ki ben efendim hıyar seçerken bakıyorsun, seçiyorsun. Ne yapıyorsun? Hıyar taze mi değil mi? Nereden anlıyorsun onu? Tırnağını batırıyorsun. Öyle sakın onun bunun hıyarına tırnağınızı batırmayın ha. Haktır, hukuktur. Ancak sahibine dersen pazarcıya, ben dersin bunu bir taze mi değil mi diye test yapmak için bir tırnak batırma operasyonu yapacağım falan. Adam dersin ki ya git işini alıyorsan al bir kiloluk hıyar için seni tırnaklatamam bu mallarımı. O zaman başka. Ama adam derse ki tamam müsaade var. E sen de orada bütün hıyarlara yapma tabii ki. Bir tanesinden anlıyorsan anla, adamdan izin alırsan yoksa kul hakkı olur. Adamın tezgahta diye malı gidip öyle bir şey batıramazsın. Haram. Haram yani. Ondan sonra hıyarı seçiyorsun. Karpuzu seçmeye çalışıyorsun. Çok seçemiyorsun da çoğu kere kabak çıkıyor senin de benimkiler gibi de. Onu biliyor yani erbabıysan biliyorsun. Erbabıysan böyle bir bakıyor böyle. Neresine vuruyorsa tık tık ediyor. Ben de vuruyorum aynı bir taraflarına ama benimki kabak çıkıyor. Ama onun ehliyse ya karpuzun bile iyisini ehli olmadan bulamıyorsun ya. Sen bu din-i mümin İslam'ı, dünya ve ahiret ilimlerini, sonsuz hayatının, geleceğinin ne akıbetle neticeleneceğine dair bu kadar mühim bir meseleyi, Allah'ın dini gibi bir meseleyi nasıl rastgele internetten baktım, mesaj geldi, şu şöyle dedi, bu böyle yedi, böyle din mi olur ya? Bu şimdi bu göya ilim sebepleri arttı zannediliyor, cehalet sebepleri arttı. Çünkü eskiden herkes hocasından, o hocasından, o hocasından bir silsile vardı, bir şecere vardı. Öyle mi? Şimdi bir adam doktorum diye dükkan açsa, sen de gitsen, adam sana işte ne ilacı verecek veya ne operasyon çekecek, sen bunun doktor mudur, değil midir sormaz mısın? Belgesi var mı yok mu sormaz mısın? Nice öyle sahte doktorlara gidenler, sonra kaç kişinin ölümüne sebep olanlar haberlere çıkmadı mı, hapislere girmedi mi? Belgeyi de yalan yaptıysa o başka. Belgesi bile olsa ona da kanma. Belgesi doğru mu onu da soruştur. Neden? E sen doktorum diye gidiyorsun. Adam sana bir ilaç verir, aklını başından alır o ilaç ya. Belki sende bir hastalık var. öbürüne yarayacak diye onu verir, o öbürünü tetikler, aksi tesirden kalbin tık gider. Tansiyonu fırlar ve fıhtı atar. Bu kolay bir şey mi? Can meselesi. Ha sen eğer ki bedenini, vücudunu, kalbini, ciğerini, damağını, dimağını, beynini bir doktora emanet ederken doktor seçiyorsan ve bunda yanlış seçim yaptığın zaman hayatınla ödüyorsan, işte bu din meselelerinde seçimini doğru yapmazsan, ehliyet aramazsan, icazet aramazsan, burada diploma sökmez, senet lazım, ilim senetledir ve isnatladır. Seni kim okuttu? Bizim okulda bir hoca vardı işte, iki derse girdi, o gitti öyle. Nereden gelmişti o? Bilmiyorum, öbür üniversiteden gelmişti. O nereye gitmişti? Bilmiyorum nereye gitmişti. Böyle isnat icazet mi olur? Adam hangi dediğinden mesul? Yalanları yuttursa sana, sonra sen onlarla milleti ifsad etsen, sonra adamı arasan, bu sen adam kim bilir, ya Amerika'da çıkar ya bilmem nerede çıkar. Fazlur Rahman denen zındık, bu Müslüman geçinenlerin çoğunu sapıtıran, Mehmet Görmezleri etkileyen, bu kadar ilahiyatçıyı etkileyen Fazlur Rahman sapı, zındığı nerede geberdi? Amerika'da geberdi. Bütün Pakistan Hindistan uleması kafirdir, karısı efendim boştur diye fetva verdiler o zındığa. Ama Türkiye'de mağribi gibi atladılar. Bir neslin imanını Fazlur Rahman yüzünden ifsad ettiler. Bizde yok yok ya bizde. Bizde her pislik geldi bizde tutunur. Müşteri bulur yani. Öbür Mısır'da Ebu Zeyd denen zındık. Ayetleri inkar ede, hadisleri inkar ede, Kur'an'ın zamanı geçti. Din adına konuşuyor. Onun kitabını bizim burada tercüme ettiler. Kitabın hepsi küfür. Türkçe'ye çeviriyor ki, Arapça olunca şey olmasın, millet zehirlenmiyor tam zehirlesine. Şimdiki müftü çevirmiş onu. Değil mi? İstanbul müftü. Ebu Zeyd'in kitabını çevirmiş. Şu anda müftüler var Türkiye'de, çok büyük vilayetlerde. Diyanet reisleri var eski. O gitmiş, Musa Carullah denen zındığın kitabını tercüme etmiş. Türkçe'ye çeviriyor ki milleti bozalım diye. Musa Carullah zındığı kim? Diyor ki ben, peygamber bizim gibi insan, biz de onun gibi insanız. Kendi diyor ki biz de peygamber gibiyiz. Mustafa İslamoğlu'nun zehirlendiği adamlar. Onun kitabını tercüme ettiler gençliğe. Bir İmam-ı Azam'ın kitabını tercüme etmez. Bir efendim İmam Rabbani'den bir şey tercüme etmez. Bir Abdülkadir Geylani'den tercüme etmez. İmam Muhammed'den, İmam Şafii'den bir şey tercüme etmez. Bak yaptıkları işlere. Hepsi şu anda da Türkiye'de büyük bir görevde. Diyorlar ki müftü şu an. Adama sordular. Sen bunu niye dediler? E tabi işte en büyük vilayetin müftüsü. Dediler ki sen bu kitabı niye tercüme ettin? Dedi ki vallahi dedi tercüme ederken her satırda kelime-i şehadet getirerek tercüme ettim. İmandan çıktığını o da anlıyor. Diyor ki bak her satırda iman kelime-i şehadet getirerek tercüme ettim. Ya kardeşim ne şeytanı gör ne havuzu çek. Yani ne bunu tercüme et ne de iman tazele yani. İman böyle şey bir şey midir? Efendim bir gitsin bir gelsin, bir gitsin bir gelsin. Lan şuna ceryan bir gidiyor geliyor bütün makineler bozuluyor ya. İman bir gitsin bir gelsin, bir gitsin bir gelsin ne gider? O zamana kadar kıldığın namazlar gider. Abdestler gider, zikirler gider. Karınla evliysen nikahın gider. Nikahın gider. E iman gitmek ne demek? Nikahın gider. Ondan sonra karım diye efendim kaç tane çocuk doğurursun? Hepsi veledi zina olur. Senin de yaptığın bütün işlemler zinadır. Çünkü iman gitti. İman, ya iman gibi bir hassas konuda adam diyor. Her satırda kelime-i şehadet getirdim. Tövbe ya Rabbi memlekete bak. Kimlerin eline emanetiz ya? Bu gençliğe bunların kitaplarını okuttular. Nereden yetişti bu kadar İrancı gençlik? Nereden yetişti? Dünyanın en büyük katili, zalimi, Kasım-ı Süleymani denen Zındık-ı Ekber, efendim, gebertiliyor. Anasının, babasının gözünün önünde kızına tecavüz ettirdi Ehl-i Sünnet diye. Babası seyrediyor, kızına tecavüz ettiriyor. Hepimizin kızımız var, hepimizin hanımımız var. Kardeşim, sen bu kadar on binlerce Ehl-i Sünnet Müslümanın sırf Ehl-i Sünnet diye adı çocuğun Ebu Bekir Ömer diye veya kızın adı Ayşe diye efendim onun kızına, babasına da seyrettirerek tecavüz ettiren Haçlı Şabi gibi bir pisliği Ümmet-i İslam'ın başına musallat etmiş adam geberiyor, kim gebertiyse gebersin. Gebertenleri de Allah gebersin, Amerika'yı da Allah katletsin. Bizim ne işimiz var Amerika'yla? Amerika'nın Allah belasını versin. Biz onu konuşmuyoruz. Amerika'yla ne işimiz var? Ama Allah bir zalimden intikamını diğer zalimle alır, ayetleri ve hadisleri tecelli ediyor. Kur'an söylüyor. Mescid-i Aksa'yı yıktırdım diyor, yaktırdım diyor. Buhtunassar'ı yolladım diyor İsrailoğullarına. Buhtunassar dünyanın en büyük yavru. Ama Allah diyor, ibadenlena, benim kulum diyor, benim kamçım diyor, benim kılıcım diyor. Ey İsrailoğulları, siz peygamberleri öldürdünüz. Peygamberleri öldürünce ben de size dünyanın en büyük yavrunu musallat ettim. Kasım Süleymanisi sorsunlar o zaman kendilerine. Biz ne zulüm yaptık da Allah başımıza bu bombaları gönderdi. Sorsunlar. Bir tutam sakalı olup da Müslümanlardan biz Müslümanız diye namaz kılıyoruz, milli görüşüz diye reis diyorsun da ondan sonra da çok üzgünüz, çok üzgünüz bilmem neyiz bilmem. Kardeşim, senin karın, kızın bir empati yap. Senin gözünün önünde tecavüz ettiren bir adama, bir milis gücünün komutanına öldüğü zaman bayram mı edersin, mahzun mu gelirsin? Hadi sen kendi kızını düşün. Ben kendi kızımın başına gelse bunu düşünmeden o tweetleri atmadım. Kendi kızımın başına gelse ne yapacaksam, on binlerce, bak şurada bütün Suriyeli 4 milyon muhacir barındırıyoruz. Ensar olmuşuz burada. Onların hepsi bayram ettiler. Birbirine mesajlar çektiler. Kutlama ve gösteri izinleri olsaydı Türkiye'de milyonların nasıl tezahürat yaptıklarını görecektiniz. Çünkü hepsi karısını kızını zor kurtardı geldi buraya. Keyfine mi evini bıraktı geldi? Keyfine mi vatanını toprağını bıraktı geldi? Muhacir olmak kolay mı burada dilendiriliyorlar çocuklarını kızlarını? Keyfine mi geldi? Niye gelmiyordu bu zamana kadar? Haçlı Şabi'den, Kasım Süleyman'den evvel böyle bir Suriyeli niye gelmiyordu? Ha, o zaman zalimleri tutmayacaksın. Zalimlerin kahrına, katline üzülmeyeceksin. Sevineceksin. Allah onlardan kurtardıktan sonra onları katleden öbür zalimlerden de bizi ümmet-i İslam'ı halas eylesin. Amin. Amin. Allah zalimleri zalimlerle meşgul eylesin. Amin. Aralarından bizi selametle ihraç eylesin. Amin. Allah kafirleri, facirleri, mülhitleri, zındıkları kahreylesin. Amin. Allah onlara lanet eylesin. Amin. Amin. Benim bu yaptığım dualarda amin denmeyecek bir dua olsa, sizin gibi Salihli'nin ve civar illerin, ilçelerin en akıllı adamları, uyanık Türk milleti amin demezdiniz tabi. Bu kadar adam da enayi mi yani? Amin denmeyecek diyor ya, amin diyecek şimdi yani. Bak amin diyorsun. Çünkü ne var bunda? Allahümme eşgili zalimine biz zalimin. Efendi Hazretleri'nin her gün okuduğu dua, bütün ulemanın, evliyanın her gün okuduğu dua, zalimleri zalimlerle meşgul eyle. Çünkü zalim, zalimin kafası rahat kalırsa mazlumlarla uğraşır. Onun için Allah Amerika'yı da Rusya ile meşgul eylesin. Amin. Onların tümünü Yahudi ile meşgul eylesin. Amin. Onların tümünü Avrupa Birliği ile meşgul eylesin. Amin. Onların tümü zalim, katil, cani. On milyonlarca, milyarlarca belki bu zamana kadar efendim dünyanın neresinden, haçlı seferlerinden tut bu kadar insanı kanına girmiş bu zalim zındık kafirleri. Allah tümüyle kahreylesin. Amin. Amin. Bizim ne işimiz var? Amerika ile Rusya ile bizim ne işimiz var? Ama Müslümanların kanına, ırzına tasaddi eden zalimler için asla bir Müslüman üzülemez. Kızının, karısının ırzını, namusunu, şerefini düşünen bir Müslümanı kendi gibi düşünmeyen, la yu'minu hadukum hatta yuhibbel ma yuhibbul nefsi, kendi için istediğini bir Müslüman için istemeyen, kendi için istemediğini bir Müslüman için isteyen mümin olamaz diyor bu hadis-i şerifte. O kadar muhacirlerin başına gelenleri gördük. Adamı ehli sünnet diye öldürmekle kalmadı. Videosu var. Koydum siteme. YouTube, o şey, Facebook buna siteler ortalık karıştırıyor diyor. Kendi sitemizden link verdik. Benim kendi sitemde, o benim sitemin hangisi? Cübbelahmetçi.tv'de link verdik. Bu Kasım Süleyman Haçlı Şabi'nin adamın ciğerini söktükleri video var. Videoya verdik oraya. Biz burada desteksiz atmıyoruz. Ciğerini çıkar, ciğerini söktü ya. E şimdi kardeşim, böyle bir şey bir Müslüman yapar mı? Bir ehli sünnet yapar mı? Hiç kimsenin efendim harpte bile en büyük gavurlukta bile ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ne yapmayın? وَلَا تُمَثِّلُوا Yaşlıları öldürmeyin. Harbe gelmiş ha. Harpte karşıda sana silah atıyor. Yaşlıları öldürmeyin. Din adamları, rahipleri bilmem şuna öldürmeyin. Çocukları öldürmeyin. Kadınları öldürmeyin. En büyük gavur olsa bile burnunu kesmeyin. Elini kesmeyin. Uzvunu kesmeyin. Harbin de nesi var? İslam'a göre harbin bile bir efendim Yunan'la Moskov gavuruyla harbin bile nesi var? Bu memleket kaç kere işgal edildi. Kuvayi Milliye güçleri Allah ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin. Kurtuluş Savaşı verdiler. Buraları yeniden ecdadımızdan sonra bir daha kurtardılar. Biz şimdi buralarda rahat rahat oh Salih'in üzümleri güzel. Gel keyfim gel bir de leblebi iyi gider. Ama bu işler böyle olmadı. Adamlar canlarını, mallarını feda ettiler. Gençliklerini feda ettiler. O Çanakkale savaşları, o kurtuluş savaşlarında değil mi? Bu işler kolay olmuyor. Ama o savaşlarda dahi bizim ecdadımız asla bakın İzmir Yunan işgalinde ta şeye kadar gel ne cami bıraktılar ne minare bıraktılar Bilecik'e kadar o Bilecik'te minarelerinin üstü olmayan yarım minare duran çok cami vardı. Ben o zaman Eskişehir'e sohbete giderdim. İşte 28 Şubat'tan önce. 20 sene, 30 sene gittim. O vakit hep Bilecik'ten geçiyorduk. O Bilecik'te görürdüm işte Edip Ali Hazretleri'nin türbesini ziyarete inerdik. Bütün o camilerin, kaç tane cami var o güzergahta? Efendim yarıdan minareleri yok. Kiminin hiç yok. Ondan sonra o ne yaptılar? İşte Yunan güçleri çekilmek zorunda kalınca kadınların affedersiniz göğüslerinin uçlarını kestiler. Göğüslerinin uçlarından böyle zincirler, boncuklar yaptılar. Bütün tarih kitapları bu zındıkla bu kafirlerin acımasızlığını söylüyor. Şimdi efendim ne ırzlara geçtiler, ne karınlar deştiler. Bu yapmadıkları, yakmadıkları bir şey kalmadı. Hangi Müslüman harpte bile olsa böyle bir şey yapar mı ya? Yapmaz. E peki sen nasıl Müslümanım diyorsun da Yunan gavurundan da beter, Moskov gavurundan bile duyulmamış bir şekilde babasının gözü önünde kızına tecavüz ettiriyorsun. Bu hangi ne dini ne mezhebi ya? Bu hangi insaniyete vicdaniyete sığar bunu? Affedersin hınzır yapmaz, ayı yapmaz ya. Hayvanların bile bir kuralları var ya. Şimdi sen geliyorsun. İşte bak bu adamların Ali Şeriati, Fazlur Rahman, isimlere bak. Bunlar marka isimler. Abduh, Mason, büyük Mason. Osmanlı'yı deviren Afgani, büyük Şii'dir ama Afgani geçinir. Reşit Rıza, reformist bunu. Bu adamların efendim kitaplarını tercüme ediyorsun. Ondan sonra millete bunları okutuyorsun. Ondan sonra İran devrimini kutsuyorsun, çok beğeniyorsun, millete örnek gösteriyorsun. Ondan sonra geldiğimiz nokta burası Irak'ta İran rejimi tarafından işgal edildi. Suriye'de İran rejimi tarafından işgal edildi. Sıra geldi Türkiye'nin kapısına dayandı. İşte dostunu düşmanını bilmeyen, dinini imanını ehli sünnet ulemadan öğrenmeyen, Osmanlı ecdadını tanımayan, Yavuz'un tarihçesini bilmeyen, tamam mı? Ebu Suud Efendi'nin fetvalarından haberdar olmayan, koca Şeyhülislam İbni Kemal Paşa'dan bir zerre nasibi olmayan, nasipsizler, köksüzler, soysuzlar, tabii ki İran rejimini örnek göstererek bütün İslam yurtlarını Amerika'ya, İsrail'e işgal ettirdiler. E şimdi elimizde bir Türkiye kaldı. Bu Türkiye'yi de İran rejimine kurban mı verelim? Şu anda 4-5 milyon muhacir İran rejimi yüzünden burada. Esed'in arkasında İran olmasa Esed'in işi 2 günde biterdi. Ama İran desteğiyle Kasım Süleymani'nin ordularıyla ne yaptı Kasım Süleymani'nin orduları? Tugayları 15 Temmuz olduğu zaman Şu anda Amerika İran'ı işgal etse biz sevinir miyiz? Sevinmeyiz. Ama 15 Temmuz'da İsrail burayı, Amerika FETÖ burayı işgal etmek operasyonu devam ederken Suriye'deki bu Kasım Süleyman'ın tugayları, Zeynebiye tugayında kutlamalar var. Kutlamalar var, bayram ediyorlar. Türkiye işgal ediliyor diye. Bayram ediyorlar. Nasıl dost? Nasıl Müslüman? Kaç tane PKK liderini yakaladılar. Türkiye istedi. Dedi ki verin bu adamı bize. Kırmızı bülten arıyoruz. Vermediler. Talebani Barzani Kandil'den indiği zaman, Kandil boşaldığı zaman PKK'yı Kandil'e bunlar çıkarttılar. Şu anda 30-40 bin askerimizin, polisimizin, şehidimizin kanında bu İran'ın eli var. Acaba İran zerre kadar efendim bizle beraber olsaydı bu PKK Kandil'de barınabilir miydi? Barınamaz. İran çok güçlü. Bölgesinde çok güçlü bir devlet. Kendi bölgesinde çok güçlü. Ama yapmadılar. Devamlı Türkiye'nin altını oyacak. Bak ne diyoruz? İhsan Hoca anlatıyor. O sohbeti Lale Gül'de tekrar tekrar verelim de millet şuurlansın. Ta diyormuş Pers İmparatorluğu işte efendim Akdeniz'in kıyılarına kadar gidecek. Buradan bisikletle binecek. Gençlerimiz oraya gidecek mi? Davaları din değil. Ehl-i Beyt değil. Hazreti Fatıma değil. Hazreti Ali Efendimiz değil. Hazreti Ali'ye kurban olduğum. Ya bunlar böyle saçma bir işler yapıyorlar ki Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e en büyük kafir diyorlar. Hazreti Ömer'i öldüren Mecusi'yi kutsuyorlar, türbe yapıyorlar. Halbuki Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin damadı. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'den kızını istemiş. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem çok sonra. Hazreti Ali, Hazreti Ömer benim hakkımı yedi de halife oldu, ben olacaktım diye derdi olsa, böyle bir düşüncesi olsa, Hazreti Ömer'e küçücük kızını eş olarak verir mi ya? Ondan sonra diyorlar ki, işte Hazreti Ali ne yapsın, korktu böyle bazı şeyleri idare etti. Peki Hazreti Ali kimdir? Esedullah ve esedur Resulü. Allah'ın aslanı, Resulünün aslanı. Kendiniz diyorsunuz Hazreti Ali Allah'ın aslanı. Bence de Hazreti Ali Allah'ın aslanı. Ama Allah'ın aslanı nasıl korkuyor da hiç çıtını çıkaramıyor. Kendisi halife olana kadar 25 sene zulüm altında eziliyor da bu benim hakkım, zulüm yapmayın kardeşim diye Hazreti Ali çıkmayacak yani. Hazreti Ali Allah ve Resulünün verdiği hakkı yedirir mi ya? Allah'ın aslanı korkar mı ya? Adamların bütün batıllığını iki kelimeyle anlattım size. Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e kayınpeder olmuş, kızını veriyor seve seve. Hazreti Ebu Bekir vefat ettiğinde ağlıyor, üngür üngür mersiyeler sayıyor, bütün sahabeyi ağlatıyor. Ondan sonra Hazreti Ömer'e öyle, Hazreti Osman Efendimiz'e öyle, kapısında şehit olmasın diye bekliyor. Adam gönderiyor, çocuklarını gönderiyor. Ama fitneyi bastıramıyor. 3000 tane eşkıya sürmüş Yahudi oradan, Mısır'dan, şuradan, buradan toplamış. E şimdi bu Hazreti Ali, kerramallahu ve cihu Efendimiz, kıymetli büyüğümüz, dört halifenin dördüncüsü, ondan sonra Ehl-i Beyt'in imamı diyelim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra aile büyüğü olarak, bütün seyitlerin, şeriflerin babası, atası, koca Hazreti Ali Efendimiz, nasıl yani bu kadar zulmü kendine yaptıracak da, birine de bir şey demeyecek de, çit çıkartmayacak ya? Sonra Hazreti Muaviye radıyallahu anh, o da içtihat etti, hata etti ama orada da bir hata oldu. Lakin sen şimdi Hazreti Muaviye Efendimiz orada bir sorun çıkarınca o da tabii kan davasında kan hakkını istedi. Hazreti Osman'ın akrabasıydı, kan davası ondaydı. Şerata göre o kanını istedi. Hazreti Ali Efendimiz de dedi, ordunun içinde kim bu cinayete karışmış, kim karışmamış, karıştı birbirine, ben bunları seçmem lazım. Seçmeden sana şimdi rastgele 3000 kişiyi birden teslim edemem bu işi. Bunu inceleyeyim dedi. O arada zaman geçti. Yahudi de fitne soktu. Bu işler karıştı. Ama burada isabet eden Hazreti Ali tarafıdır. Hazreti Ali haklıydı. Peki o zaman Hazreti Ali savaşmayı göze aldı mı? Aldı. Cemal'de savaş etti mi? Hazreti Ayşe, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir karşı taraftaydı. Onlar da sonra pişman oldular meseleyi anlayana kadar. Peki sonra Sıffın'da savaştı mı? Savaştı. Yani Hazreti Ali savaşmayı biliyor muymuş? Kendisinden kat kat fazla ordulara karşı direniyor muymuş? Direniyormuş. Niye Ebu Bekir Ömer Osman zamanında durun bakalım hakkımı yediniz de diye onlara çıkış yapmadı? Anlatabildim derdimi değil mi? Demek ki Ebu Bekir Ömer Osman haklı üzere, sıra üzere geldiler. Sıra üzere geldiler. Hazreti Ali kendi hakkı gelince hilafeti deruhte etti. Bunda anlamayacak ne var? E şimdi bunu karıştır. Ondan sonra Ayşe annemize iftira et. En büyük kötü iftiraları yap. Ve ezvacum matum. Kur'an diyor ki o sizin anneniz. Peygamberimin eşleri sizin anneniz. Ayşe şöyle bozuk kadındı, şöyle kötü kadındı. Haşa ve kella. E Ayşe, Kur'an diyor ki bak bütün Kur'an inkar ediyor bunlar. Et-tayyibat lit-tayyibin. Ben temizleri temizlere nasip ederim. Temizlerin en temizi Muhammed Mustafa mı sallallahu teala aleyhi ve sellem? Peki, ona eş olabilen mutlaka nedir? Temizler, temizlere aittir. E şimdi sen Allah'ın tertemiz dediği ve sizin anneniz dediği annesine en kötü iftirayı atan bir güruh bunlar. Bir fırkayı dâle-i şia-i şenia bu kafa. E bunlar bütün dünyaya rejim ihraç edelim derken Yemen'in de altın üstüne getirdiler. Şu anda Yemen'deki bütün sorun bu Husiler meselesi. Husiler ne, nasıl çıktı? Osmanlı'dan bugüne kadar Yemen biliyorsunuz Osmanlı yönetimindeydi. Osmanlı'dan bugüne kadar hiç Yemen'de birbirini kesen duymadık ya. Birbirini kesen duymadık. Ne zaman İran rejimi Husilere destek verdi, oradaki Zeydileri, Şia'nın bir fırkasıdır. Zeydileri karıştırdı. Ben devlet olarak arkanızdayım, siz bunlara çıkın karşına. Ondan sonra bak şu anda Yemen'le Suudi Arabistan'ı birbirine soktu. Suud onu bombalıyor. Onun da gücü yok onu bombalama. Amerika silah satıyor. Olan Müslümana oluyor. Binlerce, milyonlarca çocuk açlıktan kemikleri sayılıyor. İlaç diye bir şey yok. Kolera olmuş 1 milyon ölmeyi bekliyor. Şu anda 5-10 milyon Yemen'de perişan bir halde üzerlerinde sinekler dolaşıyor. Sinekleri kaldıracak, kaçıracak güçleri yok. Bu Yemen'in mesuliyeti kimin sırtında? Türkiye mi karıştırdı Yemen'i? Yine bunlar. E şimdi sen bütün dünyadaki bu kadar Müslümanın Şiilerin de günahına giriyor. Şimdi Şiilerin halkı bu kafada değil ki. Irak'ta bu kadar Şii var. İran'da bu kadar efendim Azeri var. Onlar da Şii. Milyonlarca, %20, %40. E bu adamlar böyle gidip de milletin kesilmesini istemiyor ki. Şiiler, burada Şiiler derken biz rejimden bahsediyoruz. Rejimden bahsediyoruz. Irkçılık yaparak, ferçilik yaparak, Allah'ın dinini, kul haklarını, insan haklarını gözetmeyerek, memleketleri batıran, haritaları değiştirmeye çalışan, Irak'ı, Suriye'yi, Yemen'i mahveden adamlardan bahsediyoruz. Ondan sonra biz Kudüs ordusuyuz. Ulan Kudüs ordusunda niye Tel Aviv'e bir tane fındık atmadın? Geliyorsun hep Müslümanları işgal ediyorsun. Ha, bu Müslümanlar Ebu Bekir'i seviyor, Ömer'i seviyor, Ayşe'yi seviyor. Onun için bunlar dinsiz, mürtet, Yahudi'den evvel bunları kesmek lazım diyorlar. Onun için bizden başlamışlar. Mantığa bak ya, mantığa bak. Vay vay vay vay. Onun için şu anda size hakkı batıl gösterirler. Batılı hak gösterirler. Hidayeti dalalet gösterirler. Dalaleti hidayet gösterirler. Ondan sonra size efendim harama helal bildirirler. Helala haram gösterirler. At izi, it izine karışmış. Çarşı pazar karışmış. Ehl-i sünnet ulema hak üzere sebat etmiş. Kıyamete kadar hak üzere daim ve kaim ehl-i sünnet vel cemaat de bulunacaktır. Allah Resulü tebşir buyurmuş sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için لَا جَالُ الضَّائِفَةُ مُنْ اُمَّتِي ظَاهِرِنَا عَلَى الْحَقِّ لَا ضُرُّ مَنْ قَدَلُمْ حَتَّى يَأْتِي اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ Allah'ın emri kıyamet gelene kadar dünyada hak üzere, Allah'ın muradı üzere, rızası üzere, Kur'an ve sünnet üzere, ehli sünnet üzere yaşayan bir cemaat devam edecek mi? Edecek. Ve Allah ehli sünnete verdiği büyük bir müjde aleyküm bissevâdil azam, en büyük karaltıdan ayrılmayın. Takip edecekseniz bakın, en büyük karaltıya uyun. En büyük karaltıdan maksat en kalabalık cemaat. En kalabalık cemaat dünyada şu anda kimdir? Ehli sünnet ve cemaattir. Pakistan ehli sünnettir. Hindistan ehli sünnettir. Afganistan ehli sünnettir. O El-Kaide, Taliban gibi şeyler, Vehhabi uzantıları, Selefi uzantıları, insanları kesenler, bombalayanlar, onlar ehli sünnetten olamazlar. Ama onlar azınlıktır. Halk ehli sünnettir. Endonezya ehli sünnettir. Ve Fas, Cezayir, Tunus, bütün buraların halkları ehli sünnettir. Kimisi fıkıhta Malikidir, kimisi fıkıhta Şafii'dir. Onlar ehli sünnet itikadında da Eş'aridir. İmam Ebu'l-Hasan Eş'ari, onlara ehli sünnettir. Onlar hep bizim imamlarımızdır. Geri kalan Türkü cumhuriyetler hepsi ehli sünnettir. Maturididir itikatta, fıkıhta Hanefidir. Türkiye öyle. Ondan sonra Balkanlardaki Müslümanlar öyle. Ondan sonra efendim nüfusları topladığınız zaman 2 milyara yakın İslam aleminin 1,5 milyara yakını ehli sünnettir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şuna söz vermiştir ve teminat vermiştir. Kıyamete kadar dünyada ne kadar Müslüman varsa bu Müslümanların ekseriyeti ehli sünnet vel cemaat olarak hak üzere devam edecektir. Allah bizi onlardan ayırmasın. Amin. Şimdi bak bu ilahiyatlarda, bu akademi camialerinde ne dolaplar dönüyor? Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen çıkıyor. Kur'an'ı peygamber kendi söyledi diyen çıkıyor. Mustafa Öztürk gibi tefsir profesörü göçülüp de Kur'an'ın manası Allah'tan gelmiş ama lafızlarını peygamber söylemiş. Onun için bazı ayetler arasında çelişki var diyebilen tefsir profesörleri çıkıyor. İlhami Güler gibi Hızır Aleyhisselam'la ilgili kıssa Kehf suresinde bu ayetler bence değiştirilmeli, Kur'an'dan çıkarılmalı diyenler çıkıyor. Bunların hepsine rağmen, bütün bu bozuk akımlara rağmen İmam Hatiplerden deistler çıkıyor, ateistler çıkıyor. Ve bunun da sebebi tabii bu akademisyenlerin çoluk çocuğun kafasına devamlı şüpheli şeyler sokması. Bu ayet şöyle diyor ama bunda da böyle diyor. Bu hadis böyle diyor ama tersinde de böyle. O böyle, bu böyle. Adam artık dinden imandan çıkıp gidiyor. Bak İhsan Şen Ocak, Hoca Efendi dün anlattı. Adam bana geldi diyor özel. Efendim, işte İslamoğlu'nu dinledim, şunu dinledim, bunu dinledim. Öyle bir duruma geldim ki, çoluğuma, çocuğuma, hanımıma diyemiyorum. Ama ben 5 vakit namaz kılan Mustafa Öztürk'ü dinledim. Ondan sonra Mehmet Okuyan'ı dinledim. Buralardan etkilendim. Şimdi 5 vakit namaz kılıyorum ama hanımıma, çocuğuma da çaktırmadan namazı kılarken kılmadan öyle bir düşünüyorum. Acaba bunların dediği doğruysa peygamber kendi mi uydurdu acaba Kur'an'ı diye başladım diyor vesveselenme. Ve şu anda diyor namazı da bıraktım, böyle kılacağına hiç kılma. Ne olur imanımı benim kurtar dedi diyor. Şu memleket ne hale geldi ya? Bizim zamanımızda bunlar oluyor, görüyor musun ya? Biz doğru Müslüman olsak dinimize böyle yapabilirler mi ya? Dünyamıza bir şey yapsınlar bakalım. Hadi hepimizi ilgilendiren bir meselede. Dünyalık bir işimize bir taş koysunlar bakalım. Hepimizi ilgilendiren. Senin olursa bizim Türk milleti antikadır. Bana yok bir şey der. O bilmez 3 öküz hikayesi. Tek tek sıra ona da gelecek, onu da yiyecekler. Onu düşünmez. Ama ne yapar? Efendim? Bana ne, bana ne, ne böyle lazım. Ama şimdi herkese deseler ki herkese ay 1000 lira vergi verecek. Ne olur? He? Kelle başı. 5 nüfus 5000 lira. La maaşımız 2200 lira. Olsun 5000 lira nereden bulsan buldun sen. Ne yapar bu millet? Ya dünyaya dokundu mu ayağa kalkarlar, yürüyüşler, sendikalar, memleler, jopu da yer yine kaçmaz. Vallahi zoppa derdi Tevfik abi. Zoppayı yer yine durur. Durur. Van der zaten 5000 lira ayda verdikten sonra zaten öleceğim gideceğim, evde aş yok, ekmek yok. Burada öleyim bari şehit olurum der. Ama adamlar çıkar dinimize neler derler. Müslümanlara dedim ki şu İlhami Güler gibi adamların dedim ilahiyattan atılması için. Ama ben onların da işsiz kalmalarını istemiyorum. Çünkü rızkı kesmekle Allah kimseyi imtihan etmiyor. Herkese rızkını gönderiyor. Onun için ben bir teklif getiriyorum. Mustafa Öztürk gibi, İlham Güler gibi, Mehmet Okuyan gibi bu adamlar madem bu ayetleri, hadisleri inkar ediyorlar. Ben diyorum bir ateistler üniversitesi kurulsun. Birini dekan yapsınlar, birini rektör yapsınlar. Maaşlarına da zam versinler, ilahiyattan ihraç etsinler. Çünkü müftü yetiştirmesin bari. İmam yetiştiriyor, ben de o imamın arkasında Allah-u Ekber diyeceğim. Ne zamana kadar namazı iade edeceğim? Önümdeki imam neye inanıyor, neye inanmıyor belli değil. Ben onların işlerini kessinler demiyorum. Diyorum ki ateistler üniversitesi kursunlar. Oraya rektör yapsınlar. Kimseyi aç bırakalım demiyorum. Ama burada ne işi var tefsir profesörü Kur'an'la alay ediyor? Şimdi dedim ki imza başlattım. Bizim sitede, bilmiyorum Lale Gül'ü izliyor musunuz, izlemiyor musunuz? Lale Gül'ü de izlemezseniz dünyadan bir haberiniz olmaz. Bak ahiretten demiyorum. Ahiretler hiç olmaz. Lale Gül'deki sohbetleri dinlemiyorsanız, şimdi İhsan Hoca dün bir şuur verdi. Sen bunu dinlemiyorsan nereden bu şuuru alacaksın? Adam senin evine mi gelecek? Herkese özel muhabbet mi edeceğiz yani? Hacı ben Salihli ile konuştum. Ben bu konuşmayı İstanbul'da bile yapamıyorum bazen. Bu feyiz gelmez, bu bereket olmaz. Allah burada bana konuşturduğunu her yerde konuşturmaz. Bunu şimdi televizyonda vermesem o kadar insan nereden duyacak? Yani buraya nasıl gelsin? Ben nasıl gideyim şimdi her yere aynı konuşmayı nasıl yapayım gitsem de? Evet. Şimdi dinimize dokununca çıt yok. Ya onu Diyanet düşünsün. Niye? Böyle adamlar çocuklara tefsir okutuyorsa Diyanet niye bunları işinden atmaları için hükümete söylemiyor? Tamam Diyanet'e bağlı değil. Diyanet'e resen bağlı değil. Ama Diyanet ne yapabilir? Bir açıklama yapabilir. Gitmiş çocuklara okulda böyle böyle açıklama yapmış. Videosu da var. Herkes de dinliyor. Kimse de iftira atmamış. Kur'an'ın ayeti değiştirilsin diyorsa biz Fransa'dakilere niye o zaman ayağa kalktık? Fransızın gavuru tabii ki istemediği ayetler değiştirilsin diyor. Çünkü Fransız gavuruna dokunuyor o ayetler. O adam zaten gavur. Peki bu Müslümanım diyor, tefsir hocasıyım diyor. Tefsir hocasıyım diyen adam nasıl kalkıyor diyor ki bu ayetler değiştirilsin? Şimdi biz bunları yutuyoruz. Neden? Ona Diyanet baksın. Ona belediye baksın. Ona bilmem ne baksın. Ama nefsine dokunduğu zaman o iş bana taalluk ediyor, ben bakacağım diyor. Bu senin çoluğun çocuğun imanına taalluk ediyor. Senin neslin gavur oluyor. Benim çocuğum, torunum Müslüman kalacak mı? Ben endişeliyim. Neden endişeliyim? Vallahi tıptan, endeseden, felsefeden endişeli değilim. İmam Hatip ve ilahiyatlardan endişeliyim. Çünkü din işini bunlar bozarsa bozabilir. Doktorlar, tabipler odası çıkıp da Adem Aleyhisselam'ın babası vardır dese kim ne yazar ya? Doktorlar, tabipler odası dese ki araştırdık, taraştırdık, alın yazısı yok. Bu kadar ölenlerin alnını eşeledik. Ondan sonra kadavra yaptık. Bilmem ne yaptık. Kimsenin alnında yazı mazı çıkmadı. Alın yazısı yoktur dese. Biz de deriz ki üşüttün mü ya? Alın yazısı Allah'ın ilminde senin ne yapacağının kaderinin bilinmesi. Kimsenin alnında gidip de açınca orada yazıyı bulamazsın. Siz kafayı mı yediniz deriz. Kimse inanmaz. Ama ilahiyat hocaları derse ki kader yoktur, alın yazısı yoktur. Ankara İlahiyat İlmi Kelam Dalı Başkanı. Şaban Düzlü müydü? Şaban Ali Düzgün. Ben kulaklarımla dinlemediğim bir şey konuşmam. Kimseden nakil yapmam. Kendim dinlerim. Yahu ilmi kelam ne demek biliyor musun? İtikat. İtikat ne demek biliyor musun? İman. Direkt iman demek. İlmi kelam iman yani. Neye inanacağız Müslüman olmak için? Adam televizyonda konuşuyor. Ben de şu tanımıyorum o zaman zaten. Şimdi de tanımıyorum da. Böyle baktım bir dinliyorum. Böyle şeyler olunca bana da Allah acıyor. Bunları bir saat dinletmektense ne zaman açıyorum o arada tam bir itikatsızlığa rastlıyorum. Hey kurban olduğum iki saat bunu mu dinleyip de arayacaktım diyorum. Tam önüme getirdin. Dakikasını tutuyorum arkadaşlar çekin diyorum hemen. Ya vallahi benim hiçbir kerametim, evliyalığım yok ama Allah bana acıyor ya. Açtığım anda ya da bakıyorum benim aleyhime konuşuyorlar. Oo, bir kanallar kurmuşlar şimdi. İsimlerini verip reklamlarını yapmayayım şimdi. Hem de Dijitürk'teler biliyor musun? Ne zaman açsan bana denk gelebilirsin. Ya sen işiniz mi bitti? Dünyanız, ahiretiniz mi kazandınız? Benle ne uğraşıyorsunuz? Adam açtım, açar açmaz diyor ki, ya diyor, çocuk diyor, ölüyor diyor, trafik kazasına araba çarptı diyor. Adam da diyor, gidiyor diyor. İşte biz de gidiyoruz diyor, teselli ediyoruz. Ya işte Allah'ın yazısıdır, kazası kaderidir. Razı olalım, sabredelim falan filan. Aslında diyor, Allah'ın diyor, öyle diyor, o çocuk diyor, araba çarpacak, ölecek diye bir kaderi yok diyor. O çocuğun orada öleceğine dair diyor, bir diyor, kazası falan diyor, yazısı da yok diyor. Bak bak bak, ve bil kaderi hayri ve şerri minallahi teala tamamen inkar ediyor. Bu itikat bölümü başkanı, bölümü. Bunlara nasıl çocuk göndeririz ya? Nasıl çocuk göndeririz? Ondan sonra diyor ki, efendim, ama diyor adamın kalbini hoş etmek için mecbur böyle laflar diyor, atasözleri gibi konuşulur diyor. Ama diyor böyle bir şey yok diyor. Yani Allah ezelde o çocuğun kaç yaşında, kaç efendim, hangi günde, hangi ayda, hangi yolda, hangi saatte, hangi araba, hangi adam çarpıp öleceğini Allah ezelde bilmiyor mu yani? Onu Allah ezelde onu bilmiyorsa, ben de bilmiyorum o iş olana kadar. Allah'ın benden ne farkı kalıyor haşa? Allah bilmiyor diyen ne olur ya? Kader ne demek? Allah'ın bilmesi demek, yazması demek. E tabii ki sebep olan kullardır. Sen çocuğunu salmazsan o olmaz. O adam orada arabada dikkatli olursa bu olmaz. Ama Allah bilmiyor mu ki bu adam dikkatsizlik edecek? Allah bilmiyor mu ki bu kadın anası çocuğunu salacak? Allah bilmiyor mu ki buradan bu adam buna dalacak? E bunları bilmiyor dersen kafir olursun. Allah nasıl bilmiyor ya? E biliyor, biliyor da Allah kadına zorla mı çocuğunu çıkarttırdı? Allah adamın elini zorla mı göndürdü oraya, çocuğa vurdurttu? Allah cebir yapmıyor ki. Allah Teala seyrediyor, ezelden seyretmiş. Şu anda benim Salihli'de bugün, ben Salihli'ye evvelce de gelmişim bir iki kere. Ama böyle bir sohbet yapmadım hiç. Birkaç kere uğradım. Ben burada sohbet yapacağım. Şu saatte, şimdi sohbet kaçta bitecek? Siz de merak ediyorsunuz tabii, ben de onun için. Allah biliyor, ben de bilmiyorum vallahi kaçta bitecek. Şu anda ben bilmiyorum, evet. Efendim, kaçta bitecekse bitecek, işte Allah'ın bildiği bir noktada bitecek. İlmi ezeliye gelecek, varacak. Kurban olduğum Allah'ıma. E bunu bilmiş, levh-i mahfuzada yazmış. Bilmesiyle yazmasının ne farkı var? Yazmadı diyen bilmedi demiş oluyor. Bilmedi diyen Allah cahil demiş oluyor. Allah cahil diyen de Stalin gibi, Lenin gibi kafir oluyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bilmekle yazmak. Şimdi ben burada kapının önünde çıkmışım, oturmuşum. Oradan da bir çocuk fırlamış yola. Ben de seyrediyorum. Bakarken oradan da daha ben ne diyeyim, bir şey diyemem ki, o saniye meselesi. Arabada geldi çocuk, koparttı, vurdu havaya, kaldırdı küt aşağı. Çocuk öldü veya yaralandı. Ben şimdi bunu bildiğim zaman, birine de bunu bildirdiğim zaman, bu kişi de böyle bir şey bilmediği zaman, ben bunun görgü tanığı olduğum için biliyorum, görgü tanığı. Bunun şimdi görgü tanığı, sen bunu nereden biliyorsun? Ya nereden biliyorsun? Oturuyordum orada, gözümün önünde cereyan etti diyorum adama. Adam diyor ki, sen bunu gördüysen, senin bunda bir parmağın var. Ne dersin bu adama? Bakırköy kabul eder mi? Bakırköy der ki, biz doluyuz der. Yani biz iyileşmesi mümkün olan hastalara bakıyoruz. Böyle bir manyak literatüre girmemişler. Diyor, gördüysen diyor bir parmağın. Şimdi bunlar Allah'a ne diyorlar biliyor musun? Allah nereden bilecek diyor benim çocuğumu da araba vuracağını, öleceğini diyor. Ve adam diyor kurşunu sıkmış diyor. Oğlumu öldürmüş diyor. Katil, zalim diyor. Tamam. Allah lanet etsin. Amin, benden de o kadar katillere, zalimlere. Ama şimdi Allah bunu biliyor. Ya Allah bunu biliyordu diyoruz, yazmış diyoruz. O da şimdi bunu diyen adam dese ki, Allah bunu madem biliyorduysa, yazmışsa, mutlaka Allah'ın bunda bir parmağı var. Benim çocuğum Allah olmasa öldürülmeyecekti. Bunu diyenle öbür deminkini diyenin farkı var mı? Ya Allah Teala ölümü yaratan odur. Ama katil sebep oluyor. Allah Teala o fiili, o cinayeti işlerken kurşunu çektiği zaman, silahı doğrulttuğu zaman, sıktığı zaman ölümü tabii ki Allah yaratıyor. Katil yaratamaz. Ölümü Allah yaratıyor. Ama Allah Teala'nın bunda efendim sebep olma bakımından hiçbir dahli müdahalesi yok. Sebep olan, kesbeden, icraatı gerçekleştiren bil fiil kulun kendisidir. Yani Allah öyle bildiği için öyle olmuyor. Allah Celle Celaluhu öyle olacağını gördüğü için ezelde öyle biliyor. Yani Allah'ın bilmesi, Allah Teala'nın bilmesi. Şimdi çocuk camdan sarkmış, düştü, düşmek üzere. Sen buradan koşuyorsun ama yetişmek mümkün değil. An meselesi, bir saniye meselesi. Kaç kattan düşecek, kaç kattan sen nereye çıkarsın? Bağırıyorsun aşağıdan anasına. Şimdi orada duruyor. Diyor ki bak aşağıdaki adam. Ya git çabuk diyor. Zil çal diyor. Anasına söyle diyor. Bak bu çocuk düşecek diyor. Bak bu çocuk düşecek. Neden? Sarkıyor, sarkıyor, sarkıyor. Düşmek üzere yanaştı. Aşağıda da engel yok tutan. Bu düşecek diyor. Bunu adam düşecek dedi diye mi o çocuk düşüyor? Yoksa o çocuk düşecek diye mi o adam düşeceğini anlıyor? O düşecek diye anlıyor. Yoksa durup duranın düşeceğini ne anlasın? Sarktı çünkü. Sen bile olmadan evvel bir şeyi anlıyor musun? Neyi anlıyorsun? Karinelerle bakıyorsun bunu. Nasreddin Hoca oturduğu dalı kesiyor testereyle. Efendim. Adamın biri geldi dedi. Hoca dedi. Ne var? Yapma dedi. Kesme dedi. Niye dedi? Düşersin dedi. Ya git işine dedi. Kesti kesti kesti. Küt aşağı. Ondan sonra ne yapacaklar? Hoca ne yapacak acaba bakıyorlar. Doğru gitti adamı buldu. Hele gel hele gel dedi. Sana sorun var. Ne oldu dedi? Düşeceğimi bildin, öleceğimi de bilirsin dedi. Ne zaman öleceğim acaba dedi. Şimdi bu kafa mı? Sen çocuk sarkarken düşeceğini bilmez misin? Testereyle kesiyorsun, altına oyuyorsun. Bittiği noktada düşeceğini bilmez misin? Sen neyle bilirsin? Alametlerle bilirsin. Allah neyle bilir? Alametsiz bilir. Vasıtasız bilir, karinesiz bilir, yardımcısız bilir. Allah'ın ilmi kendindendir. Bizim ilimlerimiz dış etkenlerdendir. Gördüğümüzden, duyduğumuzdan, dokunduğumuzdan, duyu organlarıyla ilim toplanır. Tecrübeyle, haberi sadıkla, bilgiyle, haberlerden, reklamlardan bilmem ne. Allah Teala olmadan bilir. Olacak mı, olmayacak mı bilir. Olursa nasıl olacak bilir. Onun bütün tafsilatını bilir. Bunlardan birini inkar eden, Allah'a cehalet isnat ettiğinden, bütün ehli sünnet ulemasının cumhurunun ittifakıyla kafirdir. Ne diyor Aziz Bayındır? Çocuk telefon ediyor. Hocam, nasılsınız, iyi misiniz, şudur budur o da diyor. Bana hocam dediğine göre, işte beni... Efendim benden bir ilim soruyorlar, ben de büyük bir hocayım diyor şimdi bak. İyi yavrum sen nasılsın falan falan. O da meğer ona tuzak kurmuş çocuk. Helal olsun böyle çocuklar yetişse, bunların foyasını meydana çıkarır. Diyor ki ben diyor bir kızla görüştüm, oldu o bir olmadı. Ben de çok merak ediyorum acaba kimle evleneceğim diyor. Anladın mı? Diyor ki acaba diyor Allah diyor benim kimle evleneceğimi bilir mi diyor. Çocuk saflığa yatıyor. Ben tanımıyorum çocuğu. Ben de kasetini atmışlar ses kaydını internete. Kayıttından dinledim. Ha, çok iyi bir iş yapmış ama. Şimdi o bile ben öyle demedim işte Allah bilmez demedim demeye başladı. Halbuki kesinlikle ben televizyonda izledim. Sen böyle diyorsun dediler. Kur'an'da Allah söylüyor ben bilmem diye diyor. Ya bunu ben kulağımla duydum yani bir programda. Hani li'alemallahu ayetlerini okuyor işte Allah bilsin diye. Halbuki Allah orada seçsin diye manasındadır o. Oradaki ilim bilmek demek değil. Olmadan evvel olacağını bildiği şeyi olduktan sonra olmuş olarak bilmek. Çünkü Allah Teala şu anda benim burada sohbet edeceğimi hiç sohbet programı yokken biliyor muydu? Şimdi de nasıl biliyor? Şu anda icra edilmeye devam ediyor olarak biliyor. Bitince bitti olarak bilecek. Ama o ama hoca olacağını ilan ettiniz. Ondan sonra efendim, ben de biliyordum o zaman. Sen de biliyordun ama sonra benim boynumdan Acile kalktım, bir hafta hastanelerde uğraştım. Hala uğraşıyorum, ben iptal ettim. Sen iptal edeceğini biliyor muydun? Allah Teala onu iptal edilip edilmeyeceğini de biliyor. Cübbeli hastanelik mi olacak, mezarlık mı olacak, onu da biliyor. Anladın mı? Şimdi fark ne? Fark Allah Teala tüm yönleriyle biliyor. Biz görünen bir şeyler bile biliyoruz. Biz sebeplerle biliyoruz. Allah Teala sebepsiz biliyor. Allah Teala gökleri, yerleri yaratmadan önce, gökleri, yerleri, melekleri, felekleri yaratmadan önce Salihli de bugün burada sohbet yapılıp kimler geleceğini Allah biliyor. Allah her şeyi biliyor. Allahu bi külli şeyin alim diyor Kur'an. Allah her mevcudu biliyor. Fark burada. İlmi külli, ilmi cüzi. Allah'ın ilmi külli. Seninki cüzinin, cüzinin, cüzinin, suyunun, suyunun, suyunun, suyunun, suyunun. Bildiğini de doğru bilmiyorsun. Şimdi ben burada kaç kişi var biliyor muyum? Siz biliyor musunuz? Kaçı kadın, kaçı erkek biliyor musunuz? Kaçı yaşlı kadın, genç biliyor musunuz? 20, 18 yaşından aşağı kaç tane var biliyor musunuz? Burada size 2 milyon soru çıkarırım. 2 değil mesela, sizin içinizden bir tane adamın başında kaç tane saç var derim. Veya benim vücudumdaki tüyleri ben biliyor muyum derim. İnanmayan saysın derim. Kıyamete kadar Amerika'yı bile meşgul ederim. Bilgisayarlar patlar. Burada o kadar ben mevzu çıkarabilirim. Allah onların hepsini biliyor. Sizin bütün damarlarınızı benim de biliyor. Şimdi burada bu kadar kaç kişi varı bile bilmiyoruz. Şu anda buradayız. Kaç kişi olduğunu bile bilmiyoruz. Adam oradan makineyle sayıyor. Diyorum sohbete kaç kişi gelmiş diyor 1500. Yanındaki diyor ki yandan da 20 kişi geçti abi onu da ekle diyor. Ben diyorum ki abi sen görmeden de öbür yandan da geçmiş olabilir diyorum. Bu sayı sakat diyorum. Çünkü neden? O görmeden, kapıdaki bekçi görmeden 20'si yandan geçmiş, X-ray cihazına girmemiş. X-ray cihazı sayıyor ya, bunlar elle armut gibi saymıyorlar bizimkiler yani kapıda. 1, 2, Ahmet geldi, Mehmet öyle bir şey yok. Güvenlik tedbirinden dolayı X-ray cihazından geçiliyor programda. 1000 tane ihtilaf çıkıyoruz, sayıyı tutturamıyoruz cihazla. Senin bir, şu anda içimizden bir kişi de beni baz alalım. Benim damar yapılarımda, beynimden ayağıma kadar, vücudumdaki damarları sizde de o kadar, hepsini efendim çözsek, ince o kadar, o beyinde o kadar inceler var ki hiç. Girilmiyor, çıkılmıyor. Öyle damarlar var şu anda, oraya işlem de yapamıyor. O kılcal damarların içine mesela bazı damarlar büyük olduğu için, geniş olduğu için, efendim endoskopi giriyorlar, işte stent taktılar bize, kaç defa kalbimize, şah damarımıza hep stentliyim ben. Stentlerle, mitetlerle duruyorum yani. Onun için biraz dikkatli açılın böyle. Çok yanaşmayın yani ha. Düşerim birinizin üstüne. Efendim her tarafımız böyle cihazlarla. Oradan giriyorlar, buradan çıkarıyorlar. Doktorlar da şimdi cihazlar gelişti. Öyle damarlar var kimse giremez. Zaten bir girse bir daha çıkamaz. Seni de felç eder, pıhtı attırır gider. Şimdi böyle bir yapıda ben bir gazetede ilk baş sayfasında resmini görmüştüm, beynimi yemiştim 30 sene evvel. Bir insanın vücudundaki bütün damarları çıkartsalar, tek tek birbirine ekleseler, onu şimdi kimse de becerecek hali yok. Üniversitenin ömrü biter, onu baş edemez de. Dünyanın etrafını kaç kere dolaşıyor? Dünyanın etrafını kaç kere dolaşıyor bir insanın damarlarının birbirine eklenmiş hali? Şu anda sende de var o damarlar, bende de var. Ben şimdi sana diyorum, burada kaç kişi var, sen daha onu bilmiyorsun. Kafatasını bile sayamıyorsun, baş hesabı yapamıyorsun, kelle hesabı yapamıyorsun. Sen bunun damarının, sinirinin neresini ne biliyorsun ya? Nabzı ne atıyor, kaç atıyor, tansiyonu kaç, kalbi şu. Makinalara koyuyorsun adamı, her taraf makine ötüyor. Yine orada efendim birçok hesap yanlış ve birçok hesap veri tutulamıyor. Adam diyor her şeyi normaldi. Neden öldü bu diyor ya. Allah Allah. Tam da diyor makina diyor düzeldi diyor. Eceli gelen hasta iyileşir ya. Bütün diyor şeyler diyor düzene girdi diyor. Adam tam kurtuldu dedik diyor. Küt gitti diyor. Adam kanserden düzeliyor kalpten gidiyor. Kaç kişi kanseri yendim manseri yendim diye böyle bir tabela mabela asıyor. O arada bir de baktın küt gidiyor. Allah Allah. Kimi yendin, neyi yendin, nerede yendin, ne zaman öleceksin, nerede gömüleceksin, nerede devrileceksin, nerede düşeceksin, ne biliyorsun ya? Mevla buyuruyor, ben kimin nerede devrileceğini biliyorum. İnnallâhe inde ilmussâ'a. Kıyamet ne zaman kopacak biliyorum. Ve innezül gâis, yağmur ne zaman yağacak biliyorum. Yağmur ne zaman, bizde şimdi şey var, meteoroloji çıktı. Şimdi bunlar da biliyor. Oho, bir de bakıyorsun, beklenen yağmur yarı yoldan sağa kaydı diyor. Siz diyor, bugün hava şartları idare eder diyor. Evet. Ondan sonra kar gelecek, kar gelecek, kar gelecek. Bir de bakıyorsun, ne kar ne bir şey, güneş açıyor. Şu anda hala bunlar oluyor mu? Oluyor. Bu ara biraz tutturmaya yanaştılar. Velakin yağmurların ne zaman yağacağını sen neye göre biliyorsun? Bulutu görünce, bulutu görmeden bilebiliyor musun? Meteoroloji bulut bulut görmeden yağmuru tespit edebilir mi? Bulutların geldiğini görmeden tespit edebilir mi? Cam gibi havada, hiç bulut yok. Allah Teala ne yapıyor? Bulutu bir anda peyda ediyor. Bir yoktan yaratıyorum diyor. Ve şu şahabesi kal. En ağır bulutları diyor. Bir anda yaratıyorum diyor. Hangi depodan çıkıyor bunlar? Acayip, mesela bulutlar geliyor. Bulut, bulut, bulut, bulut. Bu bulutlar için depo lazım olsa, hani bunları bekletmek, önceden yapacaksın, hazırda bekleteceksin, sonra sevk edeceksin, ondan sonra Salihli'ye mi göndereceksin, Turgutlu'ya mı göndereceksin? Bu bulutları Allah-u Teala böyle bir depoya mı koymuş? Biz olsak her şeyi zamanına göre şey yapıyoruz, suyu bile ne yapıyoruz? Baraja tutturuyoruz. Baraj olmasa suyu toplayamayacağız. Nerede durduracağız o suyu lazım olduğu zaman? Nasıl göndereceğiz şebekelere? Bak, peki Allah Teala bulutları nerede durduruyor? Ben o bulutları diyor, oldukları yerde yoktan yaratıyorum diyor. Bak, yoktan yaratıyorum diyor. Bir anda icat ediyor. Bu Rahat suresinde ayet. Peki, o zaman sen ne zaman, nasıl bileceksin Allah hangi anda yaratacak bulutu? E sen bulut, efendim, yaratılmış, sevk edilmiş, Rahat isimli melek kamçısını vuruyor. O kamçıyla o gök gürültüsünün sesi çıkıyor. O kamçının parıltısından şimşek çakıyor. Ayette, hadiste böyle geçiyor. Ondan sonra Kur'an'da suresi var. Yıldırım suresi. O yıldırımı çıkartan meleğin adı Rahat. Ve yusebbihu râdü ve hamdî vel melâketü mükîfeti fe yursülü savâika. Allah yıldırımları gönderiyor diyor. Ondan sonra fe yusûbü meyşâ. İstediğine çarptırıyor, istediğine çarptırmıyor. İstediğini ne bulutu sıkıyor, buluttan su çıkarıyor diyor. Bunlar hep beyan ediyor Kur'an'ın ayetleri. E sen şimdi gönderiyor, o bulutları sevk ediyor. Ondan sonra sen de bakıyorsun, yağmur yağacak. Niye? İşte bayağı bulutlar geldi, bilmem ne geldi. Ya kardeşim, öyle yağmurun yağacağını nenem de bilir ya. Nenem de bilir. Neden? Alametler göründü. Allah-u Teala hiçbir alamet yokken biliyor. Anladın mı şimdi? Ben de anlıyorum yağmur yağacak. Niye? Bütün eklemlerim sızım sızım ağlıyor romatizmadan. Hanım diyorum, hem de çok ağır bir yağmur yağacak diyorum. Sel gidiyor. Neden? Çok ağrım artıyor, ağrı kesici para etmiyor. Ağrı kesici para etmeyince diyorum yağmur çok şiddetli yağacak. İnek Şaban'ın filminde bile var ya. Tövbe ya Rabbi. Beni konuşturacaksınız şimdi. Evliya mı olmuş İnek Şaban yani? Romatizmadan çakıyor işi işte ya. Ondan sonra diyor ki çok ilerledik. Ne çok ilerledin? Ya? Ondan sonra öyle diyor. Meşhur filozof Tusi. Hakimi Tusi olacak. Evliyaullah'tan birinin evine ziyarete gidiyor. Ondan sonra ne ilmiyle meşgulsün diyor. İşte şöyle ilimlerim var, böyle ilimlerim var, gök ilimleri, yer bilimleri, bir şeyler anlatıyor, anlatıyor. Hikmet ilimleri, felsefe ilimleri falan filan. Diyor ki, beyaz eşek senden alimdir diyor. Bir sinirleniyor, bir sinirleniyor. Ulan diyor, gece yarısı şimdi diyor, gideceğim ev yok. Mecbur bu adamın evine misafir düştüm. Yoksa şimdi şunun kapısını çalıp gideceksin ama eskiden yola çıktın mı, hana gidene kadar, hamama varana kadar, araba yok, bir şey yok. Kurtlar yer seni. Onun için idare edeyim diyor ben bunu. Ne yapayım diyor. Çok cahil bir adama rastladım ama diyor. Benim kadar, bu kadar hakim, filozof, allame-i cihan, geldik geldik adama diyor. şuna baksana beni beyaz eşekten beter etti diyor. Neyse. O da ona ikramını yapıyor, şeyini yapıyor. Hadi diyor, Tanrı misafir. Eyvallah. Bu gidiyor. Gidiyor o yana, gidiyor bu yana. Akşam yine bir köye rastlıyor. Köylünün birine geliyor. O da ona ikram ediyor, misafir ediyor. Sen neredensin, kimsin, şusun, busun. Ben şöyle hikmet ilmine sahibim, bilmem ne ilmine sahibim. Hakikaten öyle. Hakim-i Tusi ya. Marka dünya çapında. Ondan sonra ya diyor, neyse diyor, biraz daha diyor, hava al da diyor, çabuk içeriye gidelim diyor. Ben diyor bu gece diyor pencereleri kapatacağım, ahırın kapısını kapatacağım, ağılın kapısını kapatacağım, işte ambarın kapısını kapatacağım. Onun için diyor böyle dışarı böyle gece mece çıkayım mikiyim diye kapıyı pencereyi açma diyor. Niye diyor yani, ne şey olabilir, belki diyor nefes alırım, bir şey alırım, kapıdan çıkabilirim falan. Yok diyor, bu gece diyor çok büyük diyor bir tufan bekliyorum diyor. 13'ün diyor, her tarafı sel basar diyor. Sen diyor misafirsin, dediğimi yap diyor. Ondan sonra. Ya Rabbel Alemin diyor, bu kadar ilmini yaptım diyor. Önüne gelen diyor, köylü möylü herkes diyor, benden alim çıktı ya diyor. Neyse diyor, bana çattı bu işler diyor, siniri bozuluyor. Yatıyor gecenin yarısı, bir tufan patlıyor, ortalık kopuyor. Bu da ondan sonra, Allah Allah, köylü nasıl anladı, ben bu kadar bu ilimleri okudum. Hiç gökte bir alamet anlamadım diyor. Bu diyor nereden bildi bunu diyor. Tedbirini aldı, bu kadar tembihledi beni. Vay anasını diyor. Neyse sabah kahvaltı ediyor, yiyorlar içiyorlar. Tam ayrılacakken efendim işte Allah razı olsun ki şey efendim diyor ki ben sen diyor bunu diyor nereden anladın diyor. Çok merak ettim bu geceki tufanı diyor. Diyor ki efendi diyor benim bir beyaz eşeğim var diyor. Anladınız mı şimdi? Ne anladınız? Benim diyor bir beyaz eşeğim var diyor. Kuyruğunu diyor yukarı doğru 3 kere böyle kaldırırsa yağmaz diyor. Aşağı doğru 3 kere indirirse yağar diyor, sel gider diyor. Ben de diyor tecrübe olmuş diyor. Bu diyor bugün diyor bu gece diyor 3 kere aşağı salladı diyor. Onun için diyor hey Hakim-i Tusi diyor, dün geceki mübarek evliyayı anlamadık, alay ettim içimden ama diyor, bu kadar ilimlerle uğraşmışsın ama Rabbini tanımaya uğraşmamışsın, beyaz eşek senden alimdir dedi diyor. Allah Allah! Şimdi, hakikaten hayvanlarda, Ruhul Beyan tefsirinde, cübbeli yine bir şeyler anlattı diye Ahmet Hakan yazar şimdi, kafayı içkiyi de bir bana bozmuş. 1. cilt 190. sayfa. Derse ki ben Ruhul Beyan tefsirini kabul etmiyorum. Ben de seni kabul etmiyorum. Sen kimsin? Ben de öyle derim. Konu kapanmıştır. Ben kaynağımı verdim işte. Ondan sonra efendim öyle hayvanları bilmiyor musunuz? Köpek neler seziyor? Madem öyle polisler niye köpek kullanıyor? İnsanın da o burnu var. 10 tane uzman gelsin, onu birden koklasın, köpeğin bulduğunu bulabiliyor mu? Demek mesele, bunda itiraz edilecek ne var? Beyaz eşek senden alimdir dedi yani. Onun için biz Allah'ımıza bakacağız, dinimize bakacağız, ehl-i sünnete bakacağız, kaynaklarımıza bakacağız. Allah'ın ilmi sonsuz. وَاَلَمْ مَا فِي الْاَرْحَامِ Ana rahimlerindekini biliyor, ana rahimlerindekini biliyor. Yani Şimdi de ultrason çekiliyor, biliyor. Allah'ım ya Rabbim, ben buna hiçbir şey anlatamayacak mıyım sana ya? Bak deminden beri beni uğraştırıyorsun. Allah ana rahimlerine girmiyor. Ne demek? Bir defa babanın suyu, ananın suyu rahime düştü mü düşmedi mi biliyor. Tuttu mu tutmadı mı biliyor. Bunlar o evrede doktorların ultrasonuna girer mi? Girmez. Girmez, hiçbir şey yok ortada. İlk gece, ilk birleşimde sular birleşti mi, birleşmedi mi? Tuttu mu, tutmadı mı? Bu sulardan çocuk olacak mı, olmayacak mı? Çocuk zaten anasının karnında buluyor. Onu zaten ebede elleyince buluyor. Bir şey var herhalde karnında, köpek doğurmayacak herhalde. Ondan sonra diyor ki, benim diyor karnımdaki ne olacak diyor işte. Bilmem ne, falcıya gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor, işte efendim. Erkek mi desem, kız mı desem, şöyle mi desem, böyle mi desem, falcı da okuyor bilmem ne. Şimdi bunlar da, kardeşim erkek mi desem, kız mı desem, bu köpek doğurmayacağına göre Ya erkek ya dişi. Ondan sonra Allah-u Teala onun daha su halindeyken çocuk olacak mı olmayacak mı? Cenin olarak cansız düşecek mi düşmeyecek mi? 120 güne kadar varacak mı varmayacak mı? 120 günlükken ruh üflenecek mi üflenmeyecek mi? Üflendikten sonra canlanmış. Doktora gitmeye ne lüzum var? Kadın zaten bakıyor ki karnında bir şey kıpırdadı. Anlıyorsun zaten doktora gidiyor. Şimdiki zaten para vermeye çok meraklılar. Bir çocuk doğuracaklar, 100 kere çocuğun filmini çektirmişler, resmini. Ya ultra sana yazık, yediğiniz kazağa yazık, verdiğiniz paraya yazık, çocuğu da rahat bırakın ya. 20, efendim, 3 aylık resmi, 4 aylık resmi, çocuğun iyi albüm yap abi, ana karnı albümü diye ya. Affedersin, görmemişsin çocuğu olmuş, çekmiş bilmem ne yapmış. Böyle olmayalım ya, ayıptır biraz ya, ayıptır ya. Biraz terbiye, biraz edep ya. Biraz edep ya, anne rahmine. Şimdi tamam, merak ettin, gittin, bir hastalık var, bir şey, tamam. 10 günde bir, 20 günde bir resim çekilir mi ya? Ne kadar paralar var bunların, ben anlamadım ki. Ondan sonra, israf yani, fuzuli bir şey. Ondan sonra zararlı bir şeyler, bunların hepsi biliyorsunuz. Efendim, kimyasallar içeriyor, bir şey, jeller sürülüyor, bilmem ne oluyor. Ne lüzum var bunları, çocuğu da rahatsız etme, sağlığını, saatini bozma. Bir zaruret olur. O zarurete göre tabii ki kontrol edersin. Ondan sonra, bak Allah-u Teala çocuğun cinsiyeti belirmeden, bak cinsiyeti belirmeden erkek mi kız olacağını biliyor. Sen ne zaman biliyorsun? Cinsiyeti belirdikten sonra. Ondan sonra ne yapıyorsun? Bakmışlar, bakmışlar, bakmışlar ultrasana, ben böyle kaç kişi gördüm? Kız demişler. Onlar da biraz üzülmüşler. Bizim millet, bizim Karadeniz milleti çok erkek çocuk düşkünü, çok tehlikeli bir hastalık. Halbuki kız çocukları büyük berekettir. Kız çocuklarının bulunduğu eve bereketler yağar. Melekler iner, rahmetler iner. Allah ana babasını affeder. Her gün yüzlerce binlerce sevap yazar. Kız çocuğunu büyüttüğü için, kız çocuğu olanlar kadar bahtiyar insanlar yoktur. Ben kız çocuklarına bakmanın faziletinden de kitap yazdım. Torunum Aliya'ya ithaf ettim o kitabı. Küçük kız torunuma. O kitapta 40 tane hadis var. İçerisinde ne kadar ilimler var. Kız çocuğu olanlar mutlaka o kitabı okusun da Resulullah Efendimiz onlara ne müjdeler vaat etmiş. Şimdiden sevinsinler. Ahirette neler bekliyor onları inşallah. Kız çocuğu ne demek ya? Allah. Bir kız çocuğu, bak oğlan çocuğunda bu yok. Bir baba ne kadar günahkar olsa da, kabir azabı olsa da ardına bıraktığı kız çocuğu dua ederse azabı kaldırılır diyor. 10 tane oğlan çocuğu dua etse demiyor. Kız çocuğu. Çünkü kız çocuğu bakıma daha muhtaç. Efendim, evlense bile kocasının elinde, kocası atar bilmem ne, çık evden der, boşar, eder. Kızlar erkek gibi kuvvetli, dirençli olamıyor. Onun için bir baba devamlı kızının arkasında durması lazım. Ölene kadar kızına sahip çıkması lazım. Öyle ya, hayırsız damat olur, bilmem ne olur. Git efendim sabret, ya beni dövüyor, döverse dövsün, her gün ye dayağı otur aşağı mı demesi lazım bir babanın yani. Böyle şey olur mu? Sahip çıkacak çocuğuna. Onun için kabir azabı kaldırılır diyor, kızları oğlandan diyor. Ama tabii kızın sana dua edebilen bir kız yetiştirebildiysen, yoksa oho babası ölmüş cenazesinde hello yapışıyor, hadi güle güle. Takmış başına foteri böyle, hadi güle güle. Ondan sonra ruhuna bir şampanya, ondan sonra bir de hindin dolması, Noel kutlaması, ondan sonra babamın şerefine. Böyle bir nesil yetiştirenler dua beklemesinler. Ama bir besmele öğretenler, bir namaz abdest öğretenler, bir Yasin Tebareke öğretenler, o kız çocuklarının duasıyla günahkar da olsalar kabir azabından kurtulacaklar buyuruyor. Sefir-i Halebi Hazretleri, Şerhu Sahih Buhari, öbür ismi El-Mecasül Vaziye isimli eserin 5. cildinde buyuruyor bunu. Birçok rivayet almış orada. Benim o kız çocukları okuyun, mutlaka okuyun. Yani o kitap, kızı olan okusun, kızı olmayan da okursa, kızım olsun diye deli divane olur, Kabe'ye gitse dua eder, aman ya Rabbi bir kız çocuğu ver. Müjdeler çok. Oğlan çocuğunda o müjdeler yok. Ya, Çünkü neden? Cahiliyet toplumu kıza değer vermiyorlardı. Diri diri toprağa gömüyorlardı. İslam geldi kadına, kıza şerefini, itibarını iade etti, haysiyetini iade etti. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu İslam toplumunun kız çocuklarının efendim hakkında, özellikle kızlar kadınlar üzerinde, hepimizin üzerinde ama onlara da özellikle çok büyük hakkı vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar salavat-ı şerife getirsek hakkını ödeyemeyiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Bu hadisler olmasa biz bu kadar kızımıza, çocuğumuza itibar eder miyiz? Biz ediyoruz ama fıtri. Ben merhametli bir yapıya sahibim. Çok acırım ben yani. Onun için acıdığım için bende bu fıtri olarak olabilir. Ama tabii hadis-i şerifler de insana şuur veriyor, teşvik ediyor. Her insan da çok merhametli olmuyor yani. Bazı insanlar da yani çocuğunu bile öpmeyen adam var ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan Hüseyin'i öpüyordu. Bizzat gördü, dedi ki ya Resulallah, sen çocuklarını da öpüyor musun? Nasıl dedi ya? Nasıl öpmem dedi. Bunlar benim çiçeklerim, cennet çiçeklerim dedi. Ben dedi bugüne kadar bir tane çok da çocuğum var, bir tane çocuğumu öpmedim. Buyurdu, اِنَّ اللّٰهَ لَا اَنْزِعُ الرَّحْمَةَ اِلَّا مِنْ قَلْبٍ شَكِيٍ. Allah acımayı, merhameti ancak bedbahtların kalbinden söküp alır. Allah senin kalbinden merhameti sökmüşse ben sana ne yapabilirim dedi. Öpülmez olur mu ya? Tabii öpeceksin. Ondan sonra yavrularını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koklardı. Koklardı. Böyle gül koklar gibi koklar. Rihul velet mi? Rihal cennet. Oğlanda da kızda da bu söz konusudur. Cennet kokusu. Cenneti koklamak isteyen çocuğu koklasın. Yani tabii buluğa erene kadar bu koku devam ederse de o ilk bir yaşları, ilk iki yaşlarındaki koku hakikaten hiçbir parfüm kokusunda bulunmaz o koku. Cennetten geliyor o koku. Şimdi ana rahimlerindeki çocuk nasıl olacak? Bunların hepsini Allah-u Teala teferruatıyla biliyor. Sen ne zaman biliyorsun? Efendim, çocuğun erkekliği, dişiliği benim. Gittin ultrasana bilmem ne. Ne çıktı? Dediler ki kız. Adam da biraz üzüldü. Sonra bir zaman sonra geçti bilmem ne. Yahu demiş doktor, fikrimi değiştirdim. Nasıl oluyor? Adam da şaşırmış. Yoksa demiş, hunsa mı oldu, ne oldu yani? Çift cinsiyet mi yani? Adam demiş, yok yok demiş, erkekmiş demiş. Doktor demiş, niye demiş bunu önceden söylemedin? Ya bacaklarını kapatmıştı, göremedik demiş. Yani bacaklarını kapatırsa ultrasonu kapatıyor. Çocuk içeride bacaklarını açarsa ultrasonu açıyor. Senin ultrasonun bacağı kadar yani kilitlenmiş orada. Bacak arası meselesi yani. Ekmek arası, köfte gibi. Sen orada açmadı mı, kız mı erkek mi anlayamıyorsun yani. Onun için bekleyelim. Doktor bey, kaç dakika bekleyeceğiz? İyi, çocuğun keyfi gelene kadar bekleyeceğiz. Bacağını açmazsa 10 gün buradasınız mı diyeceğiz yani. Sen eve bir ultrason makinesi aç, bacağının açtığına denk gelirsen bakarsın yani. Şimdi Allah neler biliyor? Yaratmadan biliyor, su halini biliyor, yaşatacak mı biliyor, öldürecek mi biliyor, iskat edecek, düşürecek, cenin mi yapacak biliyor, kaç yaşında yaşayacak biliyor, Müslüman mı olacak biliyor, kafir mi ölecek biliyor, rızkının lokmasını biliyor, biliyor, biliyor, biliyor, sen ne biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ondan sonra diyor, ana rahimlerindekilerini biz de çözdük artık. Neyini çözdün sen? Uşkurunu çözemiyorsun ya. Ve ma tedri nefsün ma zâ teksibu gadâ. Hiçbir kimse yarın ne yapacağını bilemez. Hiç. Ha buraya devamlı inşallah demek lazım işte, baksana. Buraya geleceğimiz hep inşallah. Neden? Bir mani çıksa gelebilir misin? Son dakikaya kadar bir engel olsa gelebilir misin? Son dakika Allah muhafaza bir haber gelse, benimle ilgili bir konuda birine gitmem icap etse ne yapacağım zaruret olsa? Gelebilir miyim yani? Şimdi buradan kaçta çıkacağım belli mi? Ne yapacağını bilemez. Şurada bir dakika sonra ne konuşacağımı bile bilmiyorum, biliyor musun? Allah ne konuşturuyorsa şu anda onu konuşuyorum. Bak burada ben ders hazırladım. Ölümle ilgili, kabirle ilgili, ahiretle ilgili not aldım kitaba. İmam Münir Cevzi'nin Bostanlı Vaaz'ın bir tane bir kelime okuyamadım. Arabada baktım şunu okuyacağım. Hiçbir şey okuyamadım. Sizin nasibiniz neyse ağzımdan o geldi. Kitabı da kapattım. Çünkü kapatmazsam tehlike arz ediyor. Yani akşam ikindiyi kaçırırız yani ha. Onun için Kapattım bak. Kapatıyorum. Yavaş yavaş kapatıyorum farkındaysanız. Şeyle, bilgisayardaki şeyleri kapatıyorsun ya, internette böyle kapatıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Şarj yemesin diye. Vakit yemesin yani ha. Kapatıyoruz. Kimse yarın ne yapacağını bilemiyor. Ve ma tedri nefsun bi yardun tebut. Kimse nerede öleceğini bilemez. He? Kim bilebilir ya? Bir işin çıkıyor, oraya gidiyorsun. Azrail Aleyhisselam da orada geliyor. Adam ya Fizan'da ölüyor ya. Buradan gidiyor, gidiyor. Ömründe bir kere yurt dışına çıkmış. Gidiyor orada ölüyor ya. Lan bu kadar sene. Adam 40 sene Medine'de kaldı Evliyaullah'tan bir zat. Medine'de öleyim diye Konyalı mübarek hiç gelmemiş ya. Medine'den çıkmayayım da Medine'nin dışında ölmeyeyim diye Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki kabristana gömüleyim diye bir kere Konya'ya geldi, orada öldü. Toprak çekiyor. Onun için diyor ve Nasreddin Hoca Efendi Evliyaullah'tan da Allah ruhunu şad eylesin, şefaatine nail eylesin mübareğin ya. Ya işte. Hanım dedi, yarın dedi, ben çok anlatırım o kıssayı. Yarın dedi, hava dedi, açarsa dedi, Boston'a gideceğim dedi. Kaparsa dedi, kışlarsa dedi, kızıma giderim dedi. Efendi dedi, inşallah de dedi. O da işte, mübarek, ona da müstahat ediliyor belki ama ya bunun dedi, inşallah, maşallah, yok dedi. Çünkü iki şıklı söylüyorum dedi, tek şıklı söylemiyorum dedi. Ya açar, ya kapar, ortası olmaz ki dedi. Sen yine inşallah söyle efendi dedi. O da çıktı mübarek yola. Havada kar. Tamam dedi, bak hanım dedi, hava kar dedi. Kızıma gidiyorum dedi. Sen dedi inşallah de efendim dedi. O yine inşallah demem demek istemiyor ama yani mevzu belli demek istiyor. Çıktı biraz. Tam yolda kızına giderken Yeniçeri ağaları tipi de karda yolunu kaybetmiş. Sinirleri burnunda, kaç saatte böyle adam bulamamışlar soracak. Bunu görür görmez, Konya yolu nereden gider efendi dediler, atların üstüne. Bu da yani zaten şey, efendim kafası kar tipi işte kızına gidiyor falan. Burnunun ucuyla şöyle Konya tarafını gösterdi şöyle, şöyle gider diye, böyle yap. Sen dediler devlet ricaline, ne terbiyesiz adamsın ya, burnun ucuyla yol gösteriyorsun, biz burada canımız burnumuza gelmiş. Düş önümüze yayan bakalım dediler, Konya yolu nereden gider? Üç günde mi ne Konya'ya geldi? Akşehir'den üç günde geri döndü. Ondan sonra çak çak çak kapıyı çalıyordu. Hanımı da soruyor, kızım sana geldi mi? Diyorlar, diyor ki gelmedi. E karda Boston'a da gidilmez. Bu nereye gitti ya? Dedim ona ben dedi inşallah de ama işte. Bekledi, bekledi. Ondan sonra bir kapı çaldı, tık tık tık. Kim o dedi? İnşallah benim dedi. Çok doğru söyledi. Çünkü inşallah benim demezsen Allah adamı maymuna da çevirebilir mi? Domuza da çevirebilir mi? Taşa da çevirebilir mi? Eski ümmetleri taş etti mi? O zaman benim bile diyemezsin. İnşallah benimi anlarsın, anladın mı? Adam bir rüya gördü. Dedi ki, rüyasında gördü Azrail Aleyhisselam'ı. Selamun aleyküm aleykümselam. Sen kimsin dedi Azrail Aleyhisselam. Dedi ki, neyse ki rüyada gördüm dedi. Ayıkta değiliz dedi. Demek ki daha vaktim var olduğu anlaşılıyor dedi. Ama dedi, hazır seni bulmuşken ne zaman geleceksin dedi. Ben bir hazırlık yapayım dedi. Azrail Aleyhisselam dedi ki, vay anasını. Hiç başka bir kelam yok, kelime yok, tabir yok. Bu da Nesefi tefsirinde geçiyor. Ondan sonra bir uyandı, Allah Allah, kime gideyim? Rüya tabircileri, o zaman büyük alimler, çok büyük ulema. Ona gitti, dedi 5 sene ömrüm kalmış. Çok yaklaşmış dedi, 5 sene ne ya dedi, 5 sene. Ha dedim bir geçer dedi, değil mi? 5 sene. Şu anda mesela ecelim ne zaman geleceğini bilerek 50 sene mi yaşayayım, bilmeden 5 mi yaşayayım? Bilmeden 5'i tercih ederim. Çünkü bilerek 50 sene yaşamak adamı mahveder. Gün ve saat sayarsın tık tıkları, 50 seneden şu kadar eksildi diye. Ama hiçbirimiz daha 50 sene yaşamayacağımızı biliyoruz. Hele ki benim gibi artık 60'a merdiven dayayanlar için. Bilmiyorum, onu da bilmiyoruz şimdi. İnşallah, yani yaşarız inşallah. Yaşarız, onu da bilmiyoruz. Allah'a ne eksik? Bir de baktın 110-120'ye yaşatabilir, ne var? Allah kadir yani şimdi, o da yaşayamayız demek, o da olmaz şimdi. O da şerahsızlık olur, onu da demeyelim. Allah bilir, inşallah hayırla yaşayalım, hayırla ölelim. Allah hayat hayırlı oldukça yaşatsın bizi. Ölüm hayırlı olduğu zaman vefat ettirsin bizi. Kullarına bir dini, maddi, manevi fitne murad ettiği zaman fitneye uğratmadan iman selametiyle kabza eylesin bizi. Amin. Allahumme salli ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi. Böylece öbür alime gitti. Dedi ki 5 ay kalmış olabilir. Hepten kafayı yedirtecekler. Öbür bir tabirci muhabbire gitti. O da dedi ki 5 gün de kalmış olabilir. 5 hafta kalmış olabilir. Daha yaklaşıyor. Öbürü 5 gün. Ya beni mi delirteceksin? Adam dedi ki zaten de gittik gidiyoruz. Meşhedü en la ilahe illallah kelime-i şehadete devam. Ne yapacağız? Dediler İmam-ı Azam Ebu Hanife var radıyallahu anh. En çok o bilir dediler. En dünyanın en büyük alimi odur dediler. İmam-ı Azam zamanında oldu bu iş. Doğru gitti Ebu Hanife Efendimiz'e radıyallahu anh. Dedi efendim bir rüya gördüm böyle böyle. Ya dedi bütün beni mahvettiler. Ne buyurursunuz dedi. Evladım dedi. Azrail aleyhisselam sana buyurmuş ki mefatihul gaybı kabsün la yalemu illallah. Gayb anahtarları 5'tir. Allah'tan başka kimse bilemez. İşte bu okuduğum ayet kıyametin zamanı, yağmurun efendim zamanı, rahimlerindekilerin, ana rahimlerin ne olacağı, kimin ne zaman ne yapacağı, yarın ne yapacağı, kimin nerede öleceği. Bunlar 5'tir dedi. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem bunları Allah'tan başka kimse bilemez. Onun için Azrail aleyhisselam sana böyle yapmış. Ne demiş? Onları ancak Allah biliyor. Ben ne biliyorum da bana soruyorsun. Senin canının alma vakti gelince levh-i mahfuzdan senin yaprağın var. Ağacın yaprağı gibi. Herkesin yaprağı var. Yaprağın düşer. Yaprağın düştüğü anda ben de o anda ruhunu alırım. Ben o zaman biliyorum kimin ne zaman öleceğini. Ben ezeli ilmim yok ki kimin ne zaman öleceğini bileyim. Azrail aleyhisselam sana Allah'ın bildiği, benim bilmediğim 5 şeyden biridir senin ölümünü sorduğun demek istedi. Deyince adam dedi, oh! Ulan 5 gün sonra bile ölse adam rahat ölecek ya. Öyle yaşanır mı yani? Onun için Rabbimiz her şeyi bilendir. Bizler hiçbir şey bilmeyenleriz. Dinimizi koruyalım. Rabbimiz hakkında itikadımızı koruyalım. Çarşamba akşamları Allah'ın ilmi hakkında itikad. Bu hafta Çarşamba Lalegül'deki dersim saat 8.30'da başlıyor. Bu haftaki dersim itikat dersi İmam-ı Gazali Kavâdül Akâid kitabından sıra Allah'ın ilmine geldi. Bu haftaki ders o. Ders yapıyorum. Devamlı itikat ders, çarşambalar. Sohbetleri kaçırmayın. Sohbetleri dinleyin. Biz sizden para istemiyoruz, rey istemiyoruz, pul istemiyoruz. Efendim, üzüm istemiyoruz, zeytin istemiyoruz. Allah razı olsun. Hepinizin hayırlı muratlarını versin. Biz size Allah için hizmetçiyiz. Allah'ımızı tanımamız için, ehli sünneti korumamız için, imanımızı bozulmaması için, büyüklerimizden bize intikal eden, sahabeden, selef-i salihinden, ecdadımızdan gelen, şeyhlerimizden gelen ilimleri kıyamete kadar neslimize sağlam yolla, senetli, icazetli şekilde efendim nakletmek için vazifeliyiz. Siz de bu işte bizlere desteksiniz, yardımcısınız. İzleyerek, seyrederek, dinleyerek, dinleterek, mesaj atarak, tweet atarak, sohbet başlıyor, dinleyelim arkadaşlar diyerek bu insanların hidayetine vesile olmaktasınız. Çünkü kul kula sebeptir. Nice insanlar bu işlerde hidayete geliyorlar. Bak geçen arkadaş şalvarlı, cübbeli, şaşırdım ya. Ben dedi, senin sohbetten, o çok. Onu İzmir'de de kaç kişi dedi dün. Onun sayısını tabii Allah bilir. Ne kadar insan namaza başlamış benim sohbetlerimle 40 senedir, ne kadar insan işte kapanmış, ne kadar insan şalvar giymiş veya sakal bırakmış veya işte zikir yapmaya başlamış. Bunun sonunu bilmem ben. Ama bana yanaşabilen birkaç kişiler söyleyebilir. Ben insanları tek tek dinleyemiyorum. Şimdi yola vuracağız, gideceğiz. Ben dedi, ben DHKPC'liydim dedi. DHKPC. Terör örgütü, terör mü? Bombalıyor, her yeri bombalıyorlar ya. Karları karışla, terör. DHKPC örgütündendim diyor ya. Şimdi bir baktım 12 senedir diyor senin dedi şal efendim sohbetlerinden bu hale gelmiş. Şimdi ona kim bizim sohbeti söylediyse, sebep olduysa onu kurtaran odur. Biz de sebep olduk ama kul kula sebeptir. Şimdi bu sohbetleri ne kadar aktarırsanız, bizim cübbelihamece.tv sitemizde üyelik yok, para yok, reklam yok, hiçbir şey yok. Bütün sohbetler sıralı atılıyor. Hiç reklam da yok orada, hiçbir şey yok. Ne hacet YouTube'una bilmem ne giriyorsun? Site bedava işte orada. Orada bütün sohbetleri dinle, dinlet. İnsanlar dinleye dinleye imanlarını kurtarsınlar. Nice intihar edecekler, sohbetleri dinleyerek intihardan kurtuldular. Allah'a asi gelecektim diyor. Sohbet dinlemeden uyuyamıyorum diyor. Mutlaka bir sohbet dinlemezsem sabaha kadar böyle hap alsam uyuyamıyorum diyor. Adamlar abone olmuşlar. Çünkü neden? Sohbet ruhun hayatıdır. İlim ruhun hayatıdır. Yağmur yağmadan sizin tarlada ot bitmez. Ayet hadis okunmadan, ilim meclisine katılmadan, bu sohbetler kulaktan kalbe aktarılmadan sizin kalplerinizde marifetullah yetişmez. Allah'ı tanımak hasıl olmaz. Allah'ı ancak Allah tanır, bilir ve tanıtır. Bak şurada birkaç ayetten size Rabbinizi tanıtmaya uğraştım. Allah'ın ilmi hakkında size malumat vermeye çalıştım. Allah beni de size bağışlasın. Amin. Hepimizin imanını bağışlasın. Amin. Amin. Ama dinleyeceksin. Filme, diziye, maça, haça verdiğin ilgi ve değer kadar Allah'ın dinine, ilmine, ehli sünnet ulemanın sohbetine değer vermezsen kazanamazsın. Onun için kardeşlerim, hepinizden Allah razı olsun. Biz size dua ediyoruz. Sizden de dua bekliyoruz. İnşallah yine geliriz. Ne zaman geliriz bilmiyorum. Allah Teala bana sıhhat afiyet verirse önümüzdeki sürelerde yine buluşmak nasip olur inşallah. Burayı bereketli buldum, feyizli buldum, tesirli buldum. Sizlerin kalplerini imanlı, yani ikanlı, şüphesiz itikatlı buldum elhamdülillah. İfadeleriniz onu gösteriyor. İfadeleriniz onu gösteriyor. Her yerde tabii her zaman bu haller hasıl olmaz. Sohbette açılmaz yani. Bazı kere insanda kabız hali olur. Burada best hali oldu. Çünkü neden? Samimi Müslümanlarsınız. Ivazsız, garazsız Allah için gelmişsiniz. Beklentiniz yok. Benim de bir beklentim yok. Allah için olursa bir işler, Allah onu tamamlayacak. Allah dünya ahiretimizi mamur eylesin. İki canı da aziz eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellim. Arkadaşlar, birkaç hususu acil ilan ediyorum. Hemen bir cennet isteyip cehennemden sığınarak El-Fatiha diyorum. Gidiyoruz inşallah. Eskişehir sohbetini 18 Ocağı vermiştik. Oradaki Hoca Efendi kardeşimiz ve yanındaki arkadaşlar umrede bulunacakları için sohbet 18 Şubat Salı akşam 8'e alındı. Bunu tekrar Lale Gül canlı yayında da duyuracağız. İnşallah Allah manileri izale eleyip Eskişehir'e de sohbete gidebilmeyi nasip eylesin. Efendi kardeşlerim, bu sohbetin toplanmasına vesile olan Rahmet Deryası Derneği. Bu derneği Allah Teala muhafaza eylesin. Amin. Talebelerini kesir eylesin. Amin. İhlas nasip eylesin. Amin. Kız ve erkek talebeleri okutmaya muvaffak eylesin. Amin. Sizleri de Allah'ın dininin ilmine, Kur'an'ına, kitabına kız ve erkek yavrularınızı yetiştirmeye, göndermeye sizleri de muvaffak eylesin. Amin. Birinin yanına gidiyorsunuz. Karındır, kocandır, anandır, babandır, patronundur, efendim veya herhangi bir müesseseye de birine işiniz düştü. O işi o kişinin görmesini istiyorsunuz. Ama kalbinin o işe yumuşaması için ve o işin görülmesi için, Allah'ın sebeplerini yaratması için ne okunacak? İşte diyor ki, birinin bir kimseden isteği olup çabuk hallolmasını isterse o kişinin yanına giderken şu ayeti kerime, Yusuf suresinin 68. ayeti وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْفِ اَمَرَوْا مَبُومَ ayeti kazâhâ'ya kadar 7 kere okusun diyor. 7 kere okuduktan sonra o kişinin yanına girsin, ona isteğini arz etsin. Allah'ın izniyle o iş görülecek. İmam Senüsi Mücerrebat'la. Bak hepimizin ona buna işi düşüyor. Ama esas işlerimiz Mevla'ya düşüyor. Kalpler Mevlamızın yönetimindedir. Bu ayeti 7 kere okursak, hangi iş için kimin yanına gidiyorsak o iş görülür. İmam Senusi büyük evliyaullah'tandır. Bunu eserinde yazmış. Bu derginin 78. sayfasında. Geçenlerde çok önemli birinle bir işim vardı. Ümmet meselesiydi. Hakikaten bu ayeti kapıda 7 kere okudum, girdim, inşallah işim hallolduğunu düşünüyorum. Çünkü sebepler başladı olma. Denedim. Birkaç ay evvel başıma geldi, denedim. Siz de kimden ne beklentiniz varsa önce Allah'ın ayetiyle Allah'a yalvarın. Ondan sonra bakın işiniz nasıl rast gidecek. Allah bizleri kendinden gayrına muhtaç etmesin. Ancak muhtaç ederse de sebeplerini halk eyleyip bizi muhtaç ettiği kulların kalplerinizle bize merhametli eylesin. Amin. Onun için bu Lale Gül'de dünya kadar ilimler, yazılar, hele bu sayıda dolu Buhara ziyaretleri, meşayihimizin kabir ziyaretleri, onlarla ilgili tarihçi hayatlar, Allah en son yüksek derece istifade nasip eylesin. Bir de ezkar kitabı getirilmiş. 2. cildi yeni çıktı. Bana dua edin, 10 cilt olacak inşallah. Bu 2. ciltte sabah akşam okunacakları yazdım. 2 sene, 3 sene uğraştım. Gece gündüz uyumadan Firistin'e kadar hazırladım sizler için. Öyle hadisler, öyle ayetler, öyle zikirler var. Bu 2 ciltle amel eden ahirete en zengin çıkanlardan olur. Nebilerle birlikte haşrolur. Sıddıklarla haşrolur. Çünkü bütün hadis-i şeriflerde öyle dualar zikrediyor, okuyana cennet vacip olur. O gün ölürse okuduğu gün şehit olur. O gün ölürse efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşu olur. Dünya belasından kurtulur. Saymakla bitiremem. Yüzlerce dua ve zikir yazılmış. Ezkar kitabı, yani Arapçalarda bile misli bulunmaz. Nerede Türkçelerde bulunacak? Allah bana bunu yazmayı nasip etti. Size de okumayı nasip etsin. Çıkarken alınız, okuyunuz. İmkanları olanlar birkaç da hediye yapınız. Lale Gül'ün hizmetlerinin devamı için hayra niyet edersiniz. Allah Teala sesimizi kesilmekten, kanalımızı kapanmaktan, sohbetlerimizi durdurulmaktan muhafaza eylesin. Cinleri de, bizleri de şu saatte affeylesin. Affolanlar zümresine ilhak eylesin. Adımlarımıza cümle sevapları ikram eylesin. Seyyiatlarımızı mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Rızasını bizlere bahşeylesin. Cennetine cemaline yaklaştıracak inançlar, amelleri nasip eylesin. Azabından, gazabından muhafaza eylesin. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için hayırlı olanları ihsan eylesin. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için şerli olanlardan muhafaza eylesin. Evladımızı terbiyeden aciz kaldık, hayırla ıslah eylesin. Yuvalarımızda yavrularımızı salah takva üzere yetiştirmek müyesser eylesin. Cümlemizi iman-ı kâmile, hüsnü hatimeyle ölmeye muvaffak eylesin. Vefat eden bu cemaatin geçmişlerinden ve şu anda hazır bulunanların geçmişlerinden vefat edenlerin de ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma usahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi, bu cemaatten, bu medreselere, bu derneğe yardım edenlerden, hayır sahiplerinden ve bu sohbet dinleyenlerden, kimlerin geçmişleri varsa hepsine ya Rabbi, azabı olanların azabını ref eyle, seyyiatlarını mahveyle, rahmetinle muamele eyle, bu şehadetlerde hasıl cümlesi vaatı ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Onların da bizlerin de cümle geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha.